نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. يسألونك عن الخمر والميسر إن شاء الله يا آية جون خدوني تناسب مكة آية دي أرديره دي كتره مكة دي. لما ذكر تعالى في الآية السابقة أحكام الإثار لكم كتو دعاء دمو حالنا كيف جاي آية دي ورد مانا حرب التري جهاد مانا حربتين الجهاد دم حال نور كانك سبحانه وتعالى وبين الحدث السامي من مشروعيته مبيني أنوتنا فاندار تولي أفامي لسابم ودسو فجهادي شرعا ولا يدين ميلن كاي سريع وهدوني نصر الحق ولدن غوانك وإعزاز الدين يتدين الدين أسلامك وحماية الأمة الرياند تمنتان من أن يلتهمها العدو الخارجي ngam fadi ganyo gondo sella mona arsilan gondo sella arsilana ko op fadi ben ommo ndiru e to montare de pour habude mo sen jogi jihadi tan way be di don baba habude de sol mudu so gara toñe en ni en tan na de gal tuure sabe du woni fayda e du woni faandare ko sabe se jihadi wala arsilana ko mana arme islam afami si cinka ndoba ngara ndarna ngam faala ko defansu yadun dungiti godi uri aslama ko e teddingol diina ka du mana diina ka foola tedda jaalo tawe kanyum woni nyaawo wo wana nyaawete dum dumun e kasen dum yo rende ko iwata sella e bangal mo wana aslama tarramudum ko naasu e der aslama e duuni ona wetno faandare ko jihadi waddi ni ra yimbe tagal majum zakara baada ha mahali tagal majum to tagal aaji jihadi de ma yata'allaqu bi islahil mujtama'i dakhili ala asasi min al qadimati wal khuluqi al karim ma tagal majum kango jogiraro mahala ni en ko ana yongo e dow kono enen mujtami meden o moƴƴirta dakhiliya jonga mana l'interieur islama fu o shaggande arme ɗe gaɗa jihadi ndi tonta ɗum yo wawde duñɗude ko iwata sella so naate aslama ko bangal fawñagol heferɓe e meɗen e teddinde diina ka laato e kanka eko jogui solide eka teddi sanne eka fooli ka foolataki a faami ndenno e rende tomantare nde leñolngol e ɗum waɗi ana watno jihadi caggal majju mo haali eley l'interieur o jonga dakhiliya eley aslama ko o eley mujtami'a mana dental meɗen enen julɓe ngal hono gatten enen so dental meɗen moƴƴa ko hakkunde meɗen feewa mo haali heen haala a faami manan nguuru woni ndi mo haali heen ko fewti e aslu o mana ɗum woni ɓurɗo fof mawnude heen ɓurɗo fof moƴƴude heen o ngaɗen tafan alkhuluqul karim e gikku caayi ne gikku teddu arsilaame fof jogoo gikku teddu so laando hokki maama gikku teddu ɗo a tooñata so won gadda e tooñi maama ɗum gikku ma teddu ɗo hokkete yaafade so laando hokki maama jiɗɗi gikku teddu ɗo a rewa Allah a luutata Allah maanaa o gikku tafon joomiraaɗo aawi e ndeer arsilaame en hakkude meeɗen ɗo sabi wala budda lil dawlati min islahi dakhiliyi wal khariji so tawama gofornama darik laamu darik la budda kanko laamu il faut mo daranota fof ko moƴƴinta l'intérieur mana dakhiliya e nder leydi ndi e ko waɗantoɓe défensiration ko yewta caggal leydi mana ministre dakhiliyi kaye khariji ministre l'intérieur kaye affaire électionnaire ñanno waaji wiiɗe geɗe fu darnde eyi jone taweede ɗum ko saabi ɗi ka uuma da'aimu ha ala asasin a faami e muta ɓayyin naaɗu ala asasin matinati wa tabaka sarhan samiha laa to asir fihil aasir jonka ɗum laato yo ɗum maha ɗum e dow nuyle a faami tekkuɗe eyi yalla ine heddo ɗum laa ɗum laato hono ettaji towɗo a faami mo zamanuji mbawa wayti ɗum ko waɗi fuu noon tawi fo eyi jonin eley banggal yesa aluɗum ko anil hamri wal maysid hoɗum woni hamru hoɗum woni maysid jonka banggal luga alhamru joni almuskil ko singirta ko mandirta min al asru badi ko jeeya e jarameji ko jeeya e jarameji somi yiyata kam noon de annaha tasturu l agala wato haɗɗi ko saabi so ɗum innira hamram uddode kamru yo ombode kamru jon asru muɗum yo ombode fernature ko saabi so doro ko wiya fe uddode saabi o ko udda haqqille so neɗɗo yeyi ko tan ko omba haqqille muɗum yalta haqqille fe udda haqqille fa fi eyi ɗum saabi wamin hu hammartude ina ɗum saabi lugana nde jowa sona wi ko hammartude ina ami uddi kakum mi uddi kakum mana ko woni ley maggal ko yetaki ko iwata sella maggol fatinaka hammartum ina ami uddi kakum ndena ɗo doro ko ɓama kadi ndu yo uddode yo uddode haqqille uddode haqqille almaysiri joni al imaru imaru mana jouer gagnan gagnan gaya fa jouer gagni ɗo fo ɓotta gagni ɗo fo ɓotta jida zawa mbiyata ndu kono voilà bon mi anda no ndesen ɗum ano e hoore meɗen yimɓe ɗum cigali tan cigali nde tan cigali won ɗum jooni wa asruhu ko saami so ɗum wiya almaysiru de asruhu min al yusuf maysiru mana niwya e asru lugar nde itta ko al yusuf niwya ko saabi soɓe indira ni wiya ɗi annahu kasbun min gayri kaddi wala taabi yo ɗum golle tampere wala hen tawi hunde wala hen a heɓa hen kaarsi ɗum sa wiyaɓe yusuf newi newi ɗum fami ɗum newi jawde newini woni ɗo ko ƴila wiyama minal yasari ɗum itta ko e ngalu soɓe yasara no wiya ngalu saabi li annahu sababul fila o sababu ngalu sa gañi tan keɓa wirogaji sur place eyi ɗum fuu yo ɗi inde majjo bengal allah ismu joni wiyete ko azambo junubu wiyete ismu ɗum fuu ɗum inde ɗiɗi wonande hunde wootere ɗum inde ɗiɗi kono wonande hunde wootere ismu joni yo mufrad dum yo gote jam ummaji wete ko asam dinu baji ko sabi wa tusamma al-khamru bil ism ko sabi sadara ko indira ism fi ismun kabir li anna shurbaha sababun fi al-ism yarda dara o ya sababu hedi dinu yallu sababu dun na de elay baka joanin balani yasalunaka ma za yusibuna qulil afwa al afwa joni al fadl ko heddi maana sa yari ko kedduna na sa nyami ko kedduna na ko ngadda de pas ko heddi ko do wete al fadl ko wete al afwa ko heddi wa ziyada ala haja ko beedi e do haja ma a dum haja ma hunti ke dum ka ni do haja ma yotta e tan ko beedi he ولو شاء الله لعانتكم جوني عانت جوني أي أوقع أكون في الحري والمشقة سومي متنفينا وغدا ما هي بالله كان يتنفي أنا الآن قسم هدو المشقة يتشد يزوتيد الله جوني أمة جوني أفامي مانا أصل أمة جوني المملوكة تجب مرار بملك اليمين مرار الجوع ويتقابل الحرة ما نجم شوط جلية انجماع وجمعها جمع مجي إماع ونوان قد دينت الفور في أمة ما نجمت المهيد جوني مصدر النوم مصدر ونجا حيث حيث من إنده بمعنى الحيث يجب أن يكون هناك المعيش بمعنى العيش وأصل الحيد جوني السيلان معنى السي وقل من دا حيد في السيبك كل هو نفسدون جيان سلو السيبك سو وجيائك جيمي فف ويجاء الحيد معنى مسلم سيرو قنديان سيرو قدن معنى هذا السيل معنى بچونغم سيبك وفار جونين وهذا الشجرة لك دو على هذا الشجرة أي سالت إما أنا كي كبوسي دو ويقال للمرأة هايد أنا بيت دبنو هايد أرواي بيد مهايد أرواي بيد مهايد أفضل هنتا أتاريش ما سوى دبنو فأرواي بيد حرس جون ونرجع البدر في الأرض حرس جون أصل مود وانا هنا أصل قنقل ونحرس أصل وادي أصل وحرس ساقو أوغو ما أنا كيف ولا قد بده إليه لوجه حرس بنقل لوجه لك ما أنا إرجع البدر كيف عليك وعافيتك في الأرض قاله الراغب راغب نوري وقال الجوهري الحرس الزرع جوهري نوري زرع وجات فعادتكو من جات الناس والحارس جور معنى الدمو أصبور الزارع الدمو جل ومعنى حرس دعو معنى مزرع كعاوة ومنبت kon joni harsu muradu harsu wondugo ko non mana bangal deb mana do awata bibbe nada e do bibbe mara be puda so yalta o man batun nil walati ala sabili tashbihi e do lawul nandi ngol non sabi so yani sa'ukum harsu lakum harsu lakum urdata joni mana urdat woni ko ko balli ko falima e huuti mani an ko hamma فامي يتعد وكل ما يتحرد كلكو عارنا سما سوى ورفا غاردا بلال سوى ورفا دايدا دو جيا وابيت كلكو فيما يبوز اللي عرضت ان يعرضت كل ما يتعرض كلكو عارنا كفرت ما ابن فيمنع هذا عن الشيء يتعد هون فهو عرضت wali jari ka sahabe yugalu bi sahabe ne lurde joni aridu e aro sabbi li annahu yamnu ru'yata shams sai so dure de gari tan de kura de no de pambari mama e nange wi wono de ali mama e yide nange do so lurde wi aridu ballo to ne kono to ne kuma Allahu wujud asagidu allazi la yu'tadu fi sawa'an kana kalaman aw ghayra lahu wujud kala ko sal mana kala ko fundu hala golle pudi inshallah fundu golle pudi kala ko won dum ka ko jama fu wedo to haaji muru wala he ko Allah ko na ko golu da ko haaji ko fu subata am ka tipa dum dule as dule asr muru Allah ho do won asr muru mana ko ko tipa ko haaji fay goto wala fondum hala fondum goddum jonno won lagu an to ana hisire sautu ko yahono walahu da'i taswitu so cholil joni ana neki ana bi ta bi ta bi Allahu lawa da'i ana cholingin siji te dum ala yeto wadu woni lay hono bangal lugaji ko dewta de tuddi bangal de ngila e ngati yagi ton jonno sababu nuzul sabe jippagol yasalunaka anil kham jaa jama'atu min al ansar fihi umar ibn khattab radiyallahu anhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibn al ansar yanko be jama'a kewr be ngari ganna da sallallahu alaihi wasallam umar ibn khattab gana der mabbe faqalu aftina fi al khamri wal maisir fa innahuma mazbahatun lil aql مذهبة للعقد مسلبة للمال فأنزل الله يسألونك عن الخمر والميسر دوار جياي كونغول غوسو كوليا وي سبب نزول نبي غارنو نبي بيا نلا رحال ميد افتنا مانا سيوتن مانا حمر ميو هو دون خبار دو باسي كي درو انا سود حقين صاحب غور سا يري درو سان غا ساندا هو لا حقي لما سودي ana naba jawdi tu awada nga sodan doro ko mi heeta mi hiralu heeta bottar mi heeta mo galu su ngure su mana na bonna jawdi na bonna hakil naba hakil naba jawdi ko hakil ma yehi jawdi ma yehi jodi mi den jidi kala na min hadaka kul majuna yam kul maju da jomi la jippin jonka wona wetu aya عن ابن عباس في الله ابن عباس قال ما لما أنزل الله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن يا أي جبنا جوم دار يبدي بدي جود الأسين فس سنا بدقول لا تقول أرمل مدت ما أنا بدقول ولا رشاو نجود ما كنا رأينا سنا لو فريبات ولا جودني بريام ده كان نبلونا كي إن دلغ من كان عنده مال يتيم فعدل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه جوين كلا توارنا جوين على الأتيم تكي بمور أنا نياند نوي مور ونكي نياند دو مبطنون وسيني جوين مكو جوين الأتيم وسيني لها المقودي لها الأتيم جوين إتي جوين الأتيم وطن defene fere mudu laal mun jawdu naata sa joomu naada wu joga bu deppas mako ite mako ma defene mako ke be moti nyaandu de fas e de wu de hara e jonga be nyaanda sa fas jonga fayu bas den de dum wonone fa jaala yafdulu shay min daamihi fayu bas lahu hatta yaakulahu aw yafsid washtadda dhalika alayhi jonga lati de so Allah ti no rotana sana yi wasa ti minde so wasa ti minde do res ledu war nyaama dum kase apel war ma dum le war tar kase to dum boy wa wa nyaama ko jonga dum kase wari dilli be kase dum dum kase bi tar mudum yotti fa zakaru zalika li rasulillah sallallahu alaihi wasallam be kala ni la Allah sallallahu alaihi wasallam hala man fa anzalallahu jallanu jippiri ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير إن تخالطوهم فإخوانكم في الدين hadisa goddo wari an anasin anna yahud idha hadat minhum imra'atun akhrajuha min al-bayt falam yu'akiluha wa lam yusharibuha wa lam yujami'uha fi al-bayt kango anas ma yahud yanko be latinoma to tay debbo mabbe haylim hayla wari murun tan e hanka sembe en jaltinam der suudu yama hetay bay na ta suudu fes be nyaanda say mako kamura ro tente ele hen mako be jarta say mako kaku kanko hetinde ko mo yarta kanko ta be den tanay mako le suu woni al hujan ko be gonnoro madina ro duni tiru bi ngaji mabbe tawari bi fasu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalik kako nyaara rasulullah alaihi wasallam modanda dum فأنزل الله عز وجل لكم قرآن عز وجل ومجيب ويسألونك عن المهيد قل هو أذن فاعتزل النساء في المهيد يومنا ويسألونك عن المهيد يدرن هذا آيه إن شاء الله لهم جيب وما تواري سعيد إليه وقال لهم قرآن إليه وإن الله صلى الله عليه وسلم ودي درا وان فول بمي غيرنا نيمبتا سانغا ما هودي كاسه وند بي درا كو كل سب جيو درا كو او ما كان كون الله صلى الله عليه وسلم هودي جو تكاني جيينتي دو ودو kakanye chodana mus kakanye dianta de doro kakanye jowo so ana bira doro ko mana gollo ko itto ko e tamoro so wada ko doro na itto ko e ina boje so wada ko doro gollo ko kakanye on gollentero ciwentero ko mana ho gudefentero ko gollentero e kanyu e wasaji han e gollo e makko e jaro o e doni doni ro do ko deplacement do ro ko doni ro du e dona na kanko mo kaso da ro do o e an kaso do yo mo roni na e kanyu e jodi be sar nyama cede de nyamo kanyu ka kanyu pato ro on ta ko ro ko no ka so so kanyu wata re se to o kanyu marasa يا ابي صفوف الله صلى الله عليه وسلم هريلو يدر يا حديث هدو يشلو انا درو يلا نوري وير غوت دو وير غوت او هبه سي راتا صفو كودان صف كور وير او ياري اتا يوند صف وور كو كودا او وير دو يلا نوري دوران بوني سان دوران بوني دي كلا كو ديدا اباتا فدي يار درو تان دي e sayihu da warasa ka tarihi duri hakile de da wala hakile ka lahum da warasa lahum da warasa e hadisi yo wadi ko ko mu fada ito wai wo yo be do yo mu khabaihi yo kayu woni e asulu kala kusubi fu asulu wananga fu e nam yo dum mubalagha asulu yo dum asulu ko ko hewde bonanga sabi ko ni manama jinde so jomu yeri do taw wala ko wala bonanga mo rendo to kasi jono dum holla sa so ne yeri jono san waay wadde bonanga o bonanga yoga yeri dum kasi yeri do rahatan ta wadde ni na taw wala ta dum ko dum mo bala rahmana yo dum hulbinde heppi inde ne hen kini ni Abu Wadar sun Abu Wadar nasun sangaji so wadi hadisa asakata anhu mudini ke mahala wala tadi rasul ya do wala ta musalli fe wadi gidan ta yarnya ta rasul de man ndi da mudi fu imma mu hebari tan gidade on na mo elisa ke shellu wol wax naam yasalunaka anil khamri wal maisir jawirado wi yasalunaka kande aslame be landoma anil khamri khabaru doro wal maisir kanyu e jue kujaye karte en kujaye en lido en e jue la sigama re jawdi jogi hen rufu har muti gollo ona harmi jawdi kasem ana har jawdi hebe sabele ko ka so fa harmi kordo wadi dum dum bonanga buru mo wunden dum bonanga buri yajudi sabi joni mo wadi ko harmi e kasem mo wasi baraji korka mako wona double ter joni wadi ko harmi ka joni jonga laati de wadi ko harmi ko wara ko harmi dum yaade baraji ko ka kas laato jomu wala ko hebe korka sana ko na tamper ne so nyalli nyamari nyalli yarar ya nan nu double person agar wa he de zunubu ke ba jawdi no agar wa he de ku zunubu ke ba haran no nyama ko harmi fakara na tawe haran de ka hebi jawun ko ko ko hemma tan sunu me dun to ne zunubu he mam e dun ka paske matcher karta de hore mun moja kan ye dorok e am fitis ka se dun ramadan da da dun wora ka se dun dun hade hedde korko nanda elon pa mi misal yas'alunaka wa malanduma 'anil khamri wal maisir ko jeya ya doro na hono wetno maisir ana halaka de yas'alunaka ya muhammad kam sahaba be landuma ya muhammad an hukumil khamri wa hukumil qimar hodo woni kiite doro ko ne kiite zuwe e jobilar wi kul wiibe ana heewi lelada jabi le qur'an o ko nula do landa fu gul mo fuddirta e mbi noko goto ana to da hatu kul yansifuha rabbi nasfa to ata woni ko faqul warti ako heddi en kasir ko fu kul sona do yasalunaka wa iza sa'alaka ibadi to tammi anni fa inni qaribun do wondo kul wada kai ena jonno jawira rabbi ma annura qul wiibe kabe landi ma be fihi ma ismun kabeer sadai doro zurubu mawdo woni e yarni do wa mana fi'ul linnas e ya nafa aji yimbe do ay e be kebe hen jawti e be kebe hen yarde fa deedi be buto kar du won nafa ko non jawira da haali ki zurubu mawde sallallahu alaihi wasallam zakkatul mawlide zakkatul mawlide فيهما اسم هذا من كبير ومنافع ونفع اجل الناس عليه جنو سا فيوتو دي النفع او كان يزنوب او خدو مبر مون واسمهما اكبر من نفع يوم راد يزنوب او بر مون الى نفع الى نفع زنوب او بر مون الا النفع كما هبتن جودي كو ناكم هبتن هارلك wa yas'aluka walando kashin ma za yunfiqun qulu bi nafqat jori sa yewi jomirari wa dararu huma a'zamu min naf'ihima mana ismuhuma akbar min naf'ihima de mana dararu huma tarra majidi a'zam qul mawnud min naf'ihima ila nafa majid sayfa inna diya al-aqli nuwir perdugul haqqile mun wa zahaba al-mali iyada jawdi maru witti wa ta'arid al-badani lil maradi e kasen e arna nade saldi maradi wonande nyaw fil khamri e dor afami kala puto tore yarde do sane sane chali modum di hore modum fu ngata deforme ayam fu mo wadi deforme mo fu dum wonan chali di fu nyawno dum jati wama yajruhu al-imaru min kharabi al-buyuti wa damari al-asr ikas shikans tawete do lewi zue min kharabi al-buyuti e wurdugol ciudi firtagol mudu anna sallallahu alaihi wasallam kala galle do khamar do imaru warte do zue warte na la do bunonga barke warata e jawdum barke warata e bismum yal beete galle o ka bonan fi kanye ko ne mudu wa damar al asr kanye e halkare dentangal ko wadas nongo e dun duka sen o hudusil adawa wal baghdai bainal laqi bainal laqibin e kasen ngaygu e kanye e tikkere ko ban hakku de marko kambe zo wobe be zo fa be tiloni e be ngajo e be jalta don ti sabe de be puddi fu be duka nga jambi ka be jambi mama o do rana wobe sanga je be pira do jesh ngai ku ka mawdo woni ko warata hakku man dun ka fay kulobu ngaji di fay kulobu ngaji di sabe ganyi mama tam ni ganyi o do du ganyi fay dun so wada mo tan tanka ni jawdi hebe te na sheydan way hen bon tay ko dum ngaji ngi e jihi ko be piro to le sa ngaji to e kala bone ji fungadi e mana dum fu anan yalla ndore e kullu zalika ma sun kun dum fu dum jiya dum mushahadun dum fu dum porrami hen porriru bu ngi donc way zaaki saddararul qadifu bin nafsi taahi zahara qadrul munkir al khabees fa taama joni so abami di si ga bami mezi torra bonno wa o kani nafa joho wa o jawdi ma niya na banyene bodanga maju na banyene dafar maju mo gay wa yas'alunka lan ma ma za yunfiquna hudum nafiqat kul wi bi al afwa ko tedde ko heddi ko dun nafete ko pakete te pasma hande te pas ko reyuma yalta sof e sabu ko ala hokko goddo fu tafo adoro ko reyuma ala di ka teba taf e menen beta dun dokkal uwi ga ngappa ko haani hokkere ko dokko ya wadde tanka kambe be kasi dini kay kambe ka ndi hen taw rewbe ma e jinnaabe ma subaabe ma naam e be lando o maaga yunfi guuna wa maaga yatrukuuna min amwaalihi hoɗum ɓe nafigata e hoɗum ɓe accat e nder jawle maɓɓe qul lahum jomiraɓe wiiɓe anfiqul faajira may nafe hono ko heddi anil haajati haaje ko ko haaje ma yottaaki tafon ko ɗum woni ko nafugata ko haaje ma yotti ko ɗum ka ngaɗa ɗum utilisé eyi ko haaje ma yottaki ko kala ko ngaɗirta fi sabilillahi alayhi majju nokkata wala tunfiqi ma tuha wa ma tahtajuna ilayhi wa tudayyi'u anfusakum fari dokkitire ko kasi ndin ɗon pay pay ko so mbelsino ɗon koye moon ko jogiɗa ko woni pos maɗo ko aɗa hasindini hen a jogiroɗo luwasi a yittiroɗum dépasse ñandu maɗa andi won ñawɗo ɗo ordonnance muɗum ana hen won koltal ana manki gaɗeteɗo a yittiɗo hokkitiri ɗum hono gatta hono gatta finalement joni sa tinnaki bakkilalma e allah ngal seydani foore to fa ɗum yalta bakkilal fa nimsita ko gaɗɗa fa immoɗa ñagoyɗa sa ñaagui kay heɓani hulata fay gujjoya ndenno jomiraɗo andi ko moƴƴe meɗe moye waɗu dépassement ɗo fa hibba so wonko hori hen sa natigo jonka nafie so banggal ñandu ɓe ñaam fa ɓe kaara so wonko ɓe keddi nden dokka goɗɗo fadi ngolta ɗum yes, maka sun do kaya goda tay kam be kara ay dum woni sayya meden al general gada da hakkude men gam rende em e rende bonangaaji jonno dum hadaay so tawi won laati do limana gal mudum ana yawwi bakkilal mudu ya Allah ana selli hada hore mu hokka goddo tanka dum wadata mo fewde e nimsiti do ko bo golli ko dum nabata mo fewde e wujjoy dum nabata mo fewde nyaago yaade bansi wala on Abu Bakari wala ko jonjo fu ka jonjo fu sunna da sallallahu alaihi wasallam wi sarak mo ma ko jonjo fu yawo ko woro ko kawta fu fa hunu ma cita fu mo ma ko ni da sallallahu alaihi wasallam dum nabata yetti mo may do majum sabi hodu mo mabam hokko jango mo daw mo jogi bidigi makko mo ya fuda ye afa kala ko mo sotu no ko woni reses no ko jogno fu itam hokko woro fu sekas jobra riyati mo ma ju sabi hodu ni sallallahu alaihi wa sallam berne de ana wato limana gangal no waddi sikko dum laranta ko mo nimse dum laranta ko billare becce ko wiri tan dum latan to mo e yarrade Allah e holade Allah faama e won ko do goto wari jippanade ne laado sallallahu alaihi wasallam no laado wi yalla won ko woni e galleji di tabi hasalli jippina ne do tawra wa nyamin sawa nyamin ne do wala do mo wala wa wa jippina on wari tan ne laado sallallahu alaihi wasallam misido wi wari jippanade ne laado sallallahu alaihi wasallam yidi wal nela do lando yi rewbe ta fa yela nyandu won be bi ndiyam ta won ndiyam ko yare ta won nyandu won ko wala fay tamur wala yo wartu no ya pamme yimbe re joodo mo yela ho jippinta ho ko do sabi amma masari ke goto wi ala jippin masari yanki o yaade mako gal joni yotti tawi debbo ana gardiɗo ñandu cukuloy kañu nduɓe heetaɓe kam hiwade sukaɓe ɓe wollo mo ɗandi debbo yalla ko ñandu joguiɗa ɗo koto nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam anni de ma won ɗon tan ko sukaɓeɓe ñama ɗum tawon ma e joni ɗanni sukaɓeɓe ɗanniɓe wonɓe mañere koye weɗano moy debbo yo huɓɓo yiite huɓɓa jeyi saggina barma waɗi hen ndiyam ko ɗo miira wonko sagginte cukalo koye ɗum kuyam alle ka wonko sagginte ama gana kuya ɗon gana fa tampaɗano mayi so ɗani wi tan jippina fotiɗo hono ko woni ɗon ko sukaɓe kani ñande ko moye ɓattina yo ɗum moye gadda ɗum hakkude meɗen e makko kanko koɗo mayi so en jooɗi ke se en fuɗɗi ñande fo gaɗa hona moƴƴintinowo fislawal arande ɗum fita garaji wonno neba waɗe gaɗa hona pewtuno tan cammina ɗum yalta nimde waɗa yalam heɓanomo ñama pati gaɗa pati ñamade gaɗa hen jungo ma aɗa waɗa nimdiro waɗa ni gaɗe hono e ñamo yalla heɓanomo ñamira ɗum kono fay goto pati ñama e meɗen de gorko ha koye ɗum koɗo nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam kala ko joguiraɗo so ni a suuɗi a wasi yaltinde hande jomiraɗo waɗata ɗum barke ay ni mo waɗi mo saggini cukaloy ɓami ana kuya faɗani yo ɗum ɗo ka itta ka ɗum ɗo ka fa sukaɓe ɗanine ta waɗira ɗum ka jeppina joni ko wonɗo ko ɓattina ko ɗo jooɗi e puɗɗi tan debbo waɗi geste tan moti lawal ñifi kotini ñande kanko mo ñamar debbo ñamar ko ɗo o ñaami fa hay e ɗum hawranno ko ñandu makko tan e mbaali yolbere kanko ka sukaɓe filibeete kamo gorko o mo yeyto kañum so filibeete sa wona golle hewɓe so piji ɗi ko adorto won mbanno mulaa sallallah alih sallam so wonda jaa filibeete mo warto mon ɗum laɗo wimo laɗo jippini aye yettude golle mo ngolluɗa hakke yettude golle mo ngolluɗa hakke ko ndenno so tawi haqqille ma ɓerne ma ana wawta ɗum e o golle tawe ɗum wonantama nimse ɗum wonantama wujjoyde e ñagoyaade basi wala suɓaade goɗɗo mo yuusi runa a faami ala anfusihi walaw kana bihim hasasa jomiraɗo wiɓe cuuɗo ɓe cuuɓo woɓɓe ɓe dokka ɗum ñande dow maɓɓe fay salati ɓe jolji ɗaɗo jettigolle maɓɓe o nden o wadde ɗon basi wala sa hattani ko noon wana de kiti woni ko jama o fu yetta e mum so jomirana andi jama o fu wawta dum dum sabi so mo etti jama o to jama o wawta sara jogi fu nyam fa kara jammina fa kara so won ko yedi don kan nafa sal dum ko nimste wala ya to wurtu sari o gora balma al umum to wada to ko heddi ko sara jogi khasi e maada jogi personal maada dole wadde non dum basi wala e basi wala ani woni no no dum waɗi moye golil afra mbiɓa mbiyaɓe ko heddi kazalika yubayinu llahu lakum alayati ay hono ni hono nomo ɓanginiri joni n affaire doro emo ɓanginiri joni ko fewti e huɗo nafguete hono ni lando ana ɓanginana on ayaji de kama bayyana lakum l ahkam bayyana lakum almanafia wal madar wal halal wal haram wono lano banginiri o ñawoje de no banginani on ko nafata banginani on ko torrata feññinani on ko daji e harmi hono ni tan joɓi waɗa kañum kata continue feññinande on aya muɗum de ko saabi laallakum tatafakkarun warmano ma no miijo ɗon jogoti jogiɓe haqqille miijotoɓe andoɓe ko gollata cuɓo ko dagui ko acca ko harmi ko sabi o ɗum fuu on ɗum feññinanama wonande on andi ɗum fuu ankasen miijo ɗon hoɗum ɓuuri moƴƴude hen e jokko ndenno laallakum tatafakkaruna warwano no miijo ɗo joni fi duniya wal akhira miijo ɗon yo adna moɗo e lakira muɗum mana miijo ɗon no adna moɗo moƴƴirta tawe o ñamata ko harmi tawe o gaɗata ko ana torro on ɗo adna ɗo miijo ɗon no lakira moɗo moƴƴirta du immoɗo nde on allah moƴƴir tan ko landaki kanko joni mo waɗi laallakum tatafakkaruna ɗo mo waɗi ɗo la laabiyoma laata af laata uppa haga pati dara ɗo ati waɗɗo wako fo ɓendu won ɗum ne laawone aren ɗum woni jonɗo yo kaɗaw sallata ɗum par ce que aya o ɗon yo rasu aya laallakum tatafakkaruna ɗon aya dara to rasu aya ne ye sunna tabitiɗɗo yiwde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam darade makko e rasu aya rasu aya fay so lombi hakkude mubtado yo habaru fay so lombi hakkude fiilo e fayilo e mofo wulo muɗum rasu aya kaɗa daguinorɗaɗo yo sunna ɗum darade rasu aya sunnanlah sallallahu alayhi wa sallam wiyaka ɓennude rasu aya o ana harmi de kono darade o woni sunna kanko sallallahu alayhi wa sallam rasu aya no raɓɓe ɗiɗi fof mo darata ɗo darata ɗo ɓanta ɓe joni kamɓe gaɗi ɗo la lawo holata ko laata ɗum fi la laato ƴi fadi dara nde no fadi dara ɗo ne ɗon ne rasu aya ɓe gaɗi daroɗa faaga faaga fi duniya wal akhira daraɗa faaga gaɓe gaɗi a faami ƴif e wi gaɓe gaɗi joni mana ƴila o mana ƴifoɗa daroɗa ɗo ɓuuri moƴƴi mbindo ƴila kono wona noon ɗum hawri kay tawi fi duniya wal akhira to omo yongotoɗo tatafakkaruna eyi tatafakkaruna bon joni so tawama ni a ɓennowo a gaɗowo a julnowo almani a yettike ɗon e pati daroɗa ɗo la allah kum tatafakkaruna tan nangga ɗon koppi ɓenna e aya goɗɗo o saabi timmore o ayana yeeso to fi duniya wal akhira to e makko yongoto sa nangi ɗon koppi a faami sa fuɗɗitii fi duniya wal akhira mana mana wona manka kono taweede ɗum rasu aya basi wala ma iwu ndeji saabi rasu aya fuu ɗo nuraa sallallahu alayhi wa sallam a dawi ana dago fuɗɗitira ko jokki caggal taw ko fayso alaka ana wondi hakkude majjum ko danni ɗum almusawwiru huwa rasu aya so ɗum wona rasu aya joni dabata ko daroɗa ɗum fes sellata muroɗa tan daroɗa hakkude hakkude faƴilu hakkude fiilo e faƴil muɗum hakkude mubtado e habaru muɗum a faami ɗum dagata ko tan daroɗa ɗo e wakko wakko fo koƴata ko aɗa jeeya ko ɓuuri fof tinnude tajwide yimɓe hewɓe jom aɗa mbawi makarijal hurude sanne kono a tawan woɓu fo oɓe andano ustad mowi la budda min baadi tajwidi kal hurufi la budda tagal ni angarti ni kharfeje de no yaltirta la budda il fo anda kasen afami hukum ibtida'u kanyawu uf mana hono bagi ko sawagi fi do hono kala bantirta aya do o jor sawagi fi ro wattu baka faaje yappa korbere so tawi dum fo fanu ma ditti aronki benna sa won ayo ga jara njuta wa bandiru fofan ma do bitti kono do ngara ali do jogi ala ala don cagalto sa wa ke fiire on fu sa warta fu ba ma ka cagal ba ya do ka jonga irti ba do wadi hakure njangi ji e jonga hono ko ko wanya hen ko yamu ci ma ko fuuji ka ko selli kay jeena ni woni gonde ler qur'an kaltina ji jeena woyi sto da sta fofa sta po yidi de me lagu buuji di ci so ata wure wata da jogi inde di na ina tadi ki so ina tan de do wata dum be sana dum ka hakika ji di ka di ka yo jena jena jena di joni hono baji bi di hem fodere e mod ba gana nuri hen ngira na fi wa gira ha so hono nuri e bangal podi ti ngira ha so ka ba waji bi po na de fa bura afami kono wetu no fabura maddu abi mana maddu mutasil don wajib o ka wala fu ye gurraw embe afami kono wetu no baso fodde jonno embe lutundiri alqadra fodde de afsa joni hasatu gar way fodde mo kanko maddu mutasil way fodde mo afami way fodde mo ne way fodde mo joni way fodde mo tati ono wajibu bura dilde ka dilde woni maddu daga yi koro mo watta onto jeegonto jeegonto woni woni al shabdu woni maddu fudu saadu to ne kaardo pepo to ha to dan maddu laaji kanko dum woni maddu mutasil woni de so ta ma harfere maddu ne wari hamza wala cagal nay ona ja arani harfere ne wari na hawo cagal to sa hamza wari cagal nay tan anka sa wa wayde ja ka ja suna biya ja sa wi ja ata yi ma ja suna ni suna foram asa ko foram mako tati na nay na joy ispo masala ko wayo sama si a kala foram fongal yai fongal waw fongal alif tanka hamza wari chakal magangal wete maddu mutasil sa sabu ngi ya mutasil de hamza o ko woni cagal mo eno alif bo ro kanko alif bo ni cagal makko kany hamza garba cagal no fudu haala mo asama fata afa fata inda sama o timmat fudu haala mo jaa lafuzu o yo gotu non ko lu da waire jaa tan tan woni han nana kala ko wayni timmodo mudun hamza hamza o wari cagal alif den oore maddu mutasil maddu munfasil joni samu ya foran samu ya wasan fod ko woni hamza wari maddu tawta be wi kono hamza o woni e fuddo de kalima goddo wana e kalima rande yo wana do hamza o hamza o woni e fuddo de goddo e dun jo samu ya fod e sawi joni hono joni ya hasabu anna malahu akhlada anna malahu o maddu silati o maddu silati e maddu hum woni maddu joni maddu maddu hono wetno munfasil tawe joni alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh maddu munfasil tay hamza o fudda fe yeso bismillah wa rasawi joni assalamu alaykum alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh maddu munfasil joni so tawi mo timmirayi sukun so mo timmini sukur mo fowata hono alaykum an kusum ene bangal hasu fowata sabe ne hamza ra fowa bangal nashu al fowa ko yar fowa sabe alifu mana mana irki nge en jonk barkallahu fi yuro ki yitde misal ni maggen mo tesi do so sen sen gatti mo do so en ji mo do jonta inshallah ma yare ni en kala maddu mutasil to ma adara ko ndo haa waddu o maddu mutasil yaa o mutasil jeeti wala maddun munfasilun de haula'i ha wajud arani haula'i ha yafer u kori tagal wa ha o alifu ana don ko na fora ha ha o yar fitan bi kan ko ulai o di galda no di koloni re non to subullahi ala ngot joni ha o alifu o wari ham alifu fo no wari to tagal to hamza wari ton fudiri ulai den o wete maddun maddun mutasil o maddun munfasil ha sa fo do mo samu fo do mo jeb samu fo do mo nay samu fo do mo jeb samu fo do mo dinta ha ula me ula o ka o maddun mutasil o ka oka maddun lazimu tewta oka wajibi fode ulai oka dun fode ke jeegondu ko ta fadi so ya lazimu de burraw ye be fara kawre fodum fay got wa sari fodum fay got dum manginaari mo fode jeb ya du sabi so ya lazim sa du lura fu wala ma ko ha ulai o ad-dallin was-safati afami dia ka fu jeego fode fay wajibi الآن ألف لام ميم ديف لام أو ميم أو فو جيغو فور با جونو مد منفصل كو سابي سو يا منفصل حمزه انا ايه حالاجي ديدي ني حالا غارو تشكي غات فو دا كو دو حمزه اوغول يا حالا غونكا تشكي اراندي غاكا تيمتا غا دو الف فو دو او joni alifu fodo o wonti moode kalimara ne yo honono ha hamza o woni ko e puddore hala dido boka ulai deno ha o alifu mudu ngal fora ka yinti min taga u o ka yum fuddo ka do do do wete maddul munfasil maddu ona de me yi cirti hamza o yo ga ngal dakan deno o woni maddul munfasil maddu muttasilun dum fu dum kalima goor do alifu o woni do e do hamza woni do fu kalima goor hono mi reja e ya do woni sindi ba ko ma ko wadda maddul arif arifun lim maddul arifun yana do ko dadda lilin ya ayyuhal kafirun do na di fu sa tarato di ka fu ana sa ma fu ran di ka fu ran kubul wa ma fu ran faje amma o joni moy da Allah kun ta tafakkaru ne wadi do Allah mo non alif re de wata jogi min de ko on kara mo dal mo sai ngada re alif sabe lay musa fu jidi won godo yi don yi fu won kada je wona tan non lam yi fu won ngata non lam yi fu e mo wadi dinde non sa je mi musa fu madani ya gara da shakire mo mo madisi fahadu o afami o jogata hen lif tabi o an dabira yaadude on waruji mana moy kanko jomiraaro ni ni sabi o bangina ne haaya jide fa pa men kiite sariyede mo haali hen de e lorra gondo e yargol doro e kashen e bangina ne hen ko daji e ko haru e bangal hudu hen nafigete e jawle mere e du wona kanyu kaleno dum halo jonno moy ko sabisu khamru o inda fargan sudda in du sabisu ru indira khamru jonno moy hisaji do moy hisaji ko ko doro ko wadete ko wadirte doro ko no dum joni jon kan ko hadi so mo hisa yu ko wadi te doro ko no mo hisi en la ko doro ko wada ko har men golle mo doro ko golla to o suddu yan hakki lawru wadi den no kala ko suddu hakki la dum dum ko doro tabi joni mo yari en doro ko e o do macce ite te o do macce ni so wi tan joni doro ko ko suddu hakki ko sami khamru ya khamru de paske ana on ba hakki e dun saabi kala ko ombi huunde fuu ombonde e ley luka kay wona mo haani moy xammartu ina moy don itaabe uddi ka ko yalla dana ko ana haa dana kanyi haala umur ka fu goot al khamru de ma khamara al aghra ko sudde hakki ganno won won asbuji anason e kango anas mun maadi moyne haala doro ko jippoto noone ñene den doro mabbe yo tan dal mabbe yo tan tamro odun be chownan tamro so be chowni tamo go tam fa sofa be nirka dum fa wonta ji wonta ji so wonti no be ciuto be ngara e burlaaji be ja den jarra dum fa haalan ko wana haalan mana ya ne hakke dum bunno dum wonno dum ma be nyinde kanyay inam ina bujire be ngara dum ina bo wono resen resen odu be ngara dum yan len dum ma be woni e leede kambe madina ko be do me basa wala kala do be dorum woni mar na be dorum woni gowul na be dorum woni makka mana ko yewete ko tan hoto dum yara sa sa udi ru fadu lammi sa me fadu wadi poje poje poje so ta sa yari dum da iru irta hakila tan an kase dum suddi hakilo dum woni kham woni do sa bi eda eda jon eda na dajum eda ne tan ta yewi jondo kongo do joni doro mabbe taran son joni ba yego banjidi nga tan fay ko diwar banjidi holu mu hewdo wal mar banjidi burgina ben la gaw wala en bar ma gon la so ba ay dum dum fu na ci do na معنى أي لتتفكروا فميجرا في أمر الدنيا والآخرة ميجرا يفياه أدنى مورا كي يفياه لا كرامورا فتعلمون يا أنهم أن الأولى أن الأولى فانية والآخرة باقية يا أن سود أن سود أن ينرفور سود أران دير لنقل أمور جوني جوني من فرمي يالي سود إذنه anden du suudu yo bonewu yano sa yam pammi ko aaje de kalante en ko tan en pamma he suudu adna du hono firtu suudu so do firti e sotto be ron je he suudu won dido berdu won la ka anan sa ni du warma no mojina golle ma taara no ko joni wiama o wa sotto e mudu sa jo haje ka lani no so para fu ay hen non so para hakke hakkile joni jon hakkile won jon hakkile man a man asara ma bagiya ala ma fani ma dum ma bagiya ala ma yafna hakkile joni chubo soro nafa keddo soro yude nafa jawdo itu e dum woni hakkile tan Allah o nafa ka o ka keddo soro o ka sa hebbi dum tan dumo fay hunde e yata chubo da tewtude on nafa ile tewtude mo nafa mar heba jonta jangol itu jangol timi يدون ما نحقل أدنى اليوم ويسألونك بلان ما كسن أن اليتامى كفوتي على شمير قل أن لا رويب إصلاح لهم خير مجين دي ما بدو يمجر مجر على شمير يمجر مناسب يا مجر على شمير يمجر أقول بوندي مجر يبوني إصلاح لهم خير الجنة باسي ولا وإن تخالدوهم ستاموا ونجلوا نجل المرأة فسك جوني ونشيرت المرأة نعمد المرأة قدام فاره سعون نجلوا نجل المرأة ونغطي نعمد المرأة يرزل المرأة دون باسي ولا ما نعمدك فإخوانك يبقى بندر المنهم يبقى أسلامي ونمون كبقى بندر المورم بابر المرأة ما يفعشبت بابر المرأة ونغندو المورم ما يجوني ساكي yeru fewtari fa dal do ham kasen be nottene be be defene a part ko dum be do mi cinti be babra ma yi be gara ma isole so on denti e mabbe on battini o nyande mabbe on yarde mabbe fa ihwanu hum yo sakira mo do golle e mabbe ko neddo golata e sakke mu e moje mabbe gonde e mabbe hono non neddo wonjirta e sakke mu mana idza kalabtum amwalakum bi amwalikum ala wajhil muslih sotamani on denti ni jawle moro ne jawle mabbe e dow jiha moƴƴingol lahum wonande ɓe fofo ihwan koɓe bandiramo fi diini e diina Allah kam ndenno o gadi moƴƴere bandirami ndenno wa uhuwatu diini agawa min uhuwati nasab tawede fay bandiragal on bandira dongal diina Allah ga on fo arslam ɗum ɓuuri jogade doole ne bandiragal asu aɗo yimɓe hewɓe famanade a arslame mi arslame o ngal bandiragal ɓuuri denni abada ay sabi rentugo meede nene baba so ni bandiragal arslama ko gal wala so en ji onon jiwude ni o arslama o ke fa so nene baba tan be pawrata e won kulle kewde kasen sariya tagi hakkude ma ko sabi so tagi do hakkude mabbe paske be gal da din as bandiragal din gal woni ko sirti goho joni so taama miirade mawrade weni do joni alhamdulillah be bandiral e endam yobe arsalam en to bibbe mabbe du arsalam en bibbe mabbe on bayi resu be endam nan sugo do ya joni so taama goto woni hen arsalam goto woni hen kefere bibbe be bawda resu joni kefere agangal bari o nafaka hakkude makki hakkude arsalam e kefere kasen so goto ma ya goto ronata so baba o mayi ɓiɗo ronata so ɓiɗo o mayi baba o ronata tan ko goto e arsalam goto e kefeer e kasen so baba yo kefeer ɓiɗo duwanta ko elaɗo yaafo so ɓiɗo woni kefeer baba o duwanta ko elaɗo yaafo a wawa fay duwanade joomu so mayi a ronatama so a mayi ronatama a wawa resude ɗum wawa resude ɗum ko waɗi ɗum arsalama ko e kefeerago ono selli ndenno ko bandiragal endal ngal nafata ko fof wayde bandiragal arsalama ko ngal bonni ɗum fattima sabu ko nafata e bandiragal endal nde tawi sa mayi miɗo rone mindu somi mayi yeɗo rona kam ɗum ɓuuri fo welde ɓattodirde askome e tawi somi yiiɗi miɗo wawi resude ma yiiɗi aɗa wawi resudeɗo tawi somi mayi aɗa wawi jaaha janaga am nduwonoɗa ka mindu somi mayi andu sa mayi mi yiiya janage ma mi duwen o ɗum bandiragal ngal nafata ɗum koddigal ɗum nafata ɗum woni nafa mawɗo ndenno ɗum fof komi bandiragal arsalama ko ngal heɓaka de ɗum fof ɗum wasa ɗum saabi sariya ewi bandiragal arsalama ko ngal ɓuuri doore ille bandiragal asu wasa asu gata wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih so o ndentini ñandu moɗo e ñandu mabɓe roñ lanona andi bonnowo hen wona andi moƴƴinowo hen wono so tawa o daari ke jawdi mabɓe ndi tan defete jawdi mabɓe ndi tan sottete jawle mabɓe ɗe tan cottete n gaɗe fotif ono oron joni ko moɗon ko warma kanko mo goto mo atiɓe goto ono an aɗa joguiɗa jogui ɓiɓɓe maɗa joyo jeego rew ma nayo dépasse mo ɓamata an o kanko ɗum omo ittata an ɗum ɗum wona nulɗugol lanon andi bonnowo e moɗon andi moƴƴinomo min rentugol e moɗon gol basiwala so ndenti mabɓe ka min kaɓe hatta on ndenton saabi bandira e moon kono mbiɗo daara de eley rentugol ngol homo hen bonnata e homo e moƴƴin lanon andi bonnowo hen moƴƴinowo hen o walaw sha allahu la anatakum so lano muyino tampina noonno so jomiraɗo muyino wiyen ceertong a baɗa hunde fof rentinta on mabɓe o naftorta ko jawdi ma naftore ko mum so mum waɗano kono mo muyani tampinde e kanko kan mo yiiɗi ko rentinde o ndenno ndente e kanko mo andi moƴƴinowo he e bonno inna allah kanko allah azizum kanko woni pool mine mbiyata jaaliɗo hakkimum kanko woni ñeeñuɗo mana mo ñeeño kanko allah subahanahu wa taala golle makko fof aɗa moƴƴi ko boni wala nokku allah nano ka ko moƴƴi tan gollata kala komo golli a tawa alhamdulillahi fayda woy he ñeeñal woy wala tankihul mushrikati hatta yu'min ati ngondi ati ndese se farbe be rawbe be ina do fami ngondi na na ka islam ka islam gor tan hu mona ye ke fer deb ke fer he fer be indirabe mushriki embe tabi he fer be be jogi kategori naaji jogi ilbe be fu be he fer be de mais au groupe ni wete sabe golle mabbe o indirbe ne inde o ga groupe ni wete sabe golle mudu o indir dum de ga inde kono be fu e ka wuri so ke fer am mushriki dembo ko mataaji mana dewo ko ona Allah rewata Allah fe ko wana Allah ta rewata warma genti nowo goddo ya Allah o mushriki o rewata o bamata ki islam gorko bamata nanon har min gal dewgal faiso mo teyi mo muri mo humi dewgal humata nokko Allah to non jinata fu watta ki wala tanjul mushrikati ati ndese de ono islam en worbe be ati ndese mushriki rewbe hatta yu'minna illa fa'u woni nabi sallallahu alaihi wasallam o ay jippe mako hali hakune sabi ndegi dum wonno arsilame na wawno bande kefa o ay jippe hadi dum e fari ko be e fari e wala amatu mu'mina haqiqa kordo mu'min khairu kay mburi modde sa ba mo an dimo mu'min o min mushrikatin iude ba moy de ke ferde kordo o joy parce que hodo wani bande kordo de sa ba mi moma jibina ni momu fu bibbe mara be marete sa bido mari se bangal neni muntu jeyno neni o fu ka je bido wana jeyno babo o je bido yana joni fay fay sa dimo sa ba mi kordo kordo o kalfaro kordo o kay warso banta bi mabbe ali dun yo ya perde mawde den no dum fu ya tawere de perde fu ya tawere bamamo kanko so mu'min buri bamo ya ke fer musirki demo buri njopamo kanko mu'min o ya bamo ya ke fer ko sabi jobra ro rahat ko sabi so muy fati fer be bamme e mo wala han moy wi mo jokkine wala a'jabatkum faysa be ngardi on faysa ngira ke fero mo ngar duma ngari mako yes laamu mako jawdi mako tanka mo mushrik ati bamone pati bamone fa siya ba moy korno bi marabe mare mana sahakule dararuji didi ngari fu bama akhafu darar en kallo hanke mbire amru bin al-as mo jogare hakkille woni sa saabe ara andi bone iwde e moƴƴere sa wona ɗum wona moƴƴi ɗona bonde ɗum hokkata ma mu jama hewɓe na andi so laatata jo hakkille de so bonneji ɗiɗi ngari fuu cumoɗa ko ɓuuri huwi fude ko so lobbeji ɗi ngari fuu tawera andi ɓurɗo he moƴƴude ɗo joonin marigol ɓiɓɓe ɓe kañi e ɓande mushrik tabi mushrik o sa ɓami momo abamari jeeno tan faysogal huma fayso toñe waɗa yaari yappa moye mana wurdude e jeeno e tawede ɓiɓɓe muɗum mari ko ɓuri huwi fude e hono wetno e torraji ɓiɗɗe ɓiɓɓe mari o ɓuri huwi fude sabiɓen wawi marede toon wona toon juuɓe gona toon moori bami gona toon moƴƴi fof andu kamar wiɗma marama ittata arsilamakoma ittama moƴƴi fay hondum torratama e kabaru laata soɓe marama toon ɓe kuuri to Allah nabi sallallahu alaihi wasallam mo wi yimɓe ɗiɗo yimɓe taton ya moy yimɓe taton eɓe jogi joddi jiɗɗiɗi ɓurde ko goto meɗen fo yoɓeten jodi wudide mo wi on kordona o maccuɗo jiɓɓino hakke kalfaru mum so hiɓɓini hadfe allah hakke allah subahanahu wa taala na lando hokkumo joddi jiɗiɗi ko diwana hokke lahira jam saabe hoɗum saabe jarrabu e mum heeɓi somo ɗowti mo timmini haqe kalfaro makko mo timmini haqe joomi somo mayi joddiji ɗiɗi mo hokkete sabi hoɗo mo jaɓi ko joomiraɗo jabtugolnako e o e goto ɗiɗo mo o haɗum kitaɓe gonora hujiyaji na gonora nasaraji no andir sen hande gonora kereje to woni to pasteur ani jangato ani manen to ni wad ana andi woni to ko haji no tuubi wari naati islamo ko golliri ngolga gondo to hengo mo jabaari o nyaare ko ko ngati tonko boga gago ga o du mo naaje sabi karande islamo ko o de deunde nuru sallallahu alaihi wasallam kala al hude ngi mo tawno e ngolga o nyaaki o chaaki kay do futawdu mo sabi andi yo o duna lando yummo baaji jididi sabi mo gondi ni defte didi mo gondi ni didi takasen e Omar do kordo mum somo jangini kordo mo neeyru fa faani mo rindin rutti kan ko wara wolese on woni maana rindin du res mum dum rindina resa walda e taraga anje ya tarni kanya rindini resi dum na lawol ko sabi joni mo kordo ma tarni ara jangini mo tarna me sa tarni mo weta gari simun do woni jono sa mai mo rono sa me dey tarago ranta yalla faana yo mo korra sa kamariya yotti himo ko du rindinta mo sana so jibina di maam sa jibidine mako no bi ko rindini mo jonka a faana woni debbo woni gorko fu woni gurdo on maayo so jibini tan bi do wa rindini mo joni ka bo joren a rindini mo ma am mo woni tim ngana na mo tengi ya sa joni sa rewa sa wala tengi ko rindini mo wala badi mo ka tan wala jori wo kurrun li ghayrika abdu li ghayrika hurru alayk joni sa rindi mo wata wa bande makashi an kalfi do so nangara na mo tay ngarna mo tay mo wona debbo ma so rimbe rew ben gono do joni mo darfa kay walani mako yoni waji mo heba walani mako so o mayi joni mo rono hono be do ni sun kanko e bama no be do wonno be do be fu e pote ma re egal walande mako koltal mako nyandu mako a fami tour makko e rorugol makko sa mayi fu wada dena itti momo to bo wonno ta warti momo ga teddela a wari momo debbo ma cagal ko wonno kordo ma a rindini momo cagal ko wonno kordo ma a andini momo dina ala jangi mo fam fami cagal ko la ko ma andi na la ndo hokki joddi gidi la kra jam nyalbe ta to dira sallallahu alaihi wasallam wi lahum ajran e be jogi joggi didi ko goto fu yobete to la kra janno akhafu dararain ko buru huwi fude torraji didi yoppu kefere debbo jomiraɗo waɗi ɗon law mubalaga waɗi ɗon law kempiñino fayso oɗo ɓuuri ngarɗude kañum woni laamuji kañum woni dimo tan ko mo musirdu seeɗa makkode jomiraɗo padi bam e hono noon moye waɗa tunkiwur musirikina hatta yuminum onon joy e rewɓe ɓe ɓiɓɓe moɗon rewɓe bandira e moɗon rewɓe bandiɗo keeru heferɓe worɓe ɓeɗe kefere gorko dagata ko bama debbo mumin ɗum ko mumin o woni fomo dimo fomo kon dagata ko kefere debbo o kefere gorko bamamo sabi e pati ɓameɗe pati ɓamneɓe wala tunki hu pati ɓamne al musrikina musrike e worɓe ɓe pati ɓammeɓe ɓi ɗum waɗo rewɓe hatta yuminu illo fa ɗum gondi so ɓe gondi ni jonka alhamdulillah ɗum wotti wonde musrike en anka tan jonka ɓe goni bandiraɓe wala abdul muminun dokka ɓiya debbo faysala ɗa a woni président république faysa a ɓuure cenki a haasimi yanki dokka ɓiya debbo o makkiɗo mumin ɗum ɓuuri dokkamo musriki kananki na musriki ɓuure cenki hono tan ka jomu kefeo a heɓani ɓen fu mo dokka kamɓeji noon ɓe jaami fati hokku kefere ode hokku mumine o faysomo maccuɗo e hokkumumo mo bamba sabi kanko ka mo watta diina on detourné moƴƴata ɓe gondato e banggal islam o kasen ɗo ɗum wala probléme kanko debbo o sanne sabi joni somo hokkama maccuɗo o somo rimi mo rindina ɓeɓe maccuɗo maccuɗo o ɓimi maɓɓe ɗum martage kanko dimo debbo o ɓimma ko martage somo jibini ɗon tan marɗo maccuɗo kay tan jeyi majjo mum ɓimma ko ɓe hay goto yattaki ndenno ngal dewgal saria ana yeeɓa ngal sanne e yala ndimo ona yaaji yala ndimo ona yaaji ena ɓiɓɓere keɓa ɗo ɗo ndindira mo ɓeydi hen walaw adabakum fayso worɓe ɓe jooɗi on fayso watiriji anni premier ministre anni laamu anni jawdi anni ngari anni fof putanga mo mushiri kai ade ko mbiya dem jomira rahma lanani hala ko sabi so wi be dokata be mo wi de be wi dokata be mushiri yambe ulaika yad'una ila an-nar may be mushiri yambe to jange to be nodda fa be nodda on fewde jange so ni aba mi mushiri de ba arslan keba andude jange mo nodda ma fewde mu say mo nodda fewde ngara de wa ko rewara mono dal fewde ma comportement makko mono dal fewde nyaama bone mo nyaama to ene jange won ko mo nodda ma yum fadi bam e hono no mushriki gorko wodum pati mo bama mu'min debbo de say mo nodda no fewde je kam mushriki e dironde yaduuna ila na jogaari wi ha ko to yite to won to be nabata en no minne ko reere to be yite mo ko cubantu pati bam e wallahu yad'u ila al-janna la nana noddo fewde al-janna dum sabi fadi bamede noddo la nana noddo fewde al-janna den kala noddo fewde yidi jowira nana bari dum yi fadi nasi kanko la ndo mo noddo ngoni ndemo kanko Allah rewdo mo kanko Allah tan be do ani ngoni ko wona Allah ani de ko wadi janna la nana noddo fewde al-janna kambe mo noddo fewde yidi wal maghfirati bi izni la nana noddo ngado ko ana yafo dana noddo ngare faami yafo mi yafo on e muyde am e muradu an gade ko mbimi ko faami yafo do laano noddo do kambe noddo do fewde e fa laano tikkano o je ngollo e lutal Allah fa jomiran jukko on kambe tobe noddo den do on cause ko Allah subhanahu wa ta'ala o wi kadi be babe kambe mushrike be do be ketifu o e bayru ayatihi lin nas kanko laano o mo fenyina o mo bangina na o bangina aaje makko de wonade yimbe on bañaaje ko ko wonande yimbe la'allahu warma yimbe be yatazakkarun afami warma be baaje musrikeen be anasaraande marbe ceerti e dul ko biiren e be ceerti inde e kallo gende pudde sende bi hefer be be jogi inde ceerti be an be musrikeen wo wete be ahlul kitabi wo wete be majusi wo wete be saajibine no asaajibine ahlul kitabi fu gootu afami e be ceerti inde ko non be fuu kawrto ke fraana kala ke fe kefer be de raa hanu kitaa ko hono kerce ko way hono jif ko hono saabi an dagi asaabi jono dagi be kame be tawe wana bangi be jinaabe jogi be anni chuudi muudu e kire muudu muudu fu na an arslaame ngara ba maamo e dowdu arna to goda na to musalaf aslama ko jama sal so mo tuubi mo yoppi jina ma ko fa laabi mo handiti ki mo feewi o mo way jodaade bangi ma mo haara to maada to la dakko do war wadde e pi doro du yara faaje le suudu man so mo jara yo doro fay so mo yoro ya heya ko ke tra ko makko hokki mo dum to le suudu maara ndu doro so wata taake so wadde dum ko kaalda ma ko jina ngirja tew ngirja naata da galle maada o defa taake do wata ke ko na terma wattaay so janaba he moodu e fof looto ko fasla no hanna so janaba he bi il fof mo looto hay so mo juura ni mo looto janaba so gorko o mayru mo jorot e ki ko ni so wej di ka fu sa salam sa yidi bande mo so mo jabiri der way bande jonga hanga sa rawai no dirumo fewde aslama kan sere sere sama jabi alhamdulillah sama sari ke basa wa bona sa dewal mo kono mo jinoita kon na hefer be jinirta ni e kasel mo wadata do ngiji mo wadata do sangam wana hala fa mo wadata don afami ko fewde e nate isa e ko ko parse ka do wata e ni sudu sangara sallallahu alaihi wasallam wi kala do natal jogi ko jogi wonki woni ne sudu malaika ji na sa ere jogi madai kaji gadoji e wiisite e der galleji men du yo bonisi wala do hokki e moja mawn da ngara be jippo be naata re galleji men so be porir be ndu be kawra hen bi amin so be naaji be tawiren kala moja re men nyaago laano e laano yafo ya denno pe sipil man kere e naato be sana faabo e de me la ndu woni be kala mo foto ko jogi wonki woni der suudu be naata nena perdi benato ko benduero foto ji kuraaji e tisu parte kala watta ke resudu watta ke resudu ñan dum fu so moddi tan dum ko modu baabe islam kawriso kaldi hen sabe bonanga maju sabe anga arsilaame yimbe sappo kuda e lay dor anga ra hokkamo kaldi mo soore dor so dan ka mudi so mi juu nula so lan hudi do showdu do afaami si wata ke tabal ma wata ke defata ke le suudi mana di sa so kawri alhamdulillah rawa man dum kanko ke fra ko mana dum yo groupu itat nete adum kita ke che en sifre en wagan be tan sale wo wagan to be ko al majus dum woni ko buri rewde ndm rewobe jiemel rewobe nangel rewobe koad rewobe faynay afani be yo majuse be dum amata kisso mu nyama taki mushiriki en woni ana andi Allah ebe andi Allah woni kono dewol ma ngal fecci hakkunde Allah e goddo beedu nastaki bamataki sota mo ko kisso nyama taki ina ko buri andi do mushiriki hande go yarno do tuuru yiro meden ba do be kadde wala ko sono Allah jabi jabari fu mi wada akami anni e leedi meere ndi e andi e mushiriki wawa ma ma juulo ta fay wawa ma ta juulo be wado den golle ana dewa Allah ana dewa ko wana am ana chakkono Allah ana chakkono ko wana am ara yitta sadaka wana de am ara yitta sadaka wana de jinnaaji mbiya ka se amo bo an ata bo tor ndero inde Allah yaara se sadaka jinnaar ndu wiya yo odo daba hirsene awan ko wina se wana inde Allah yi inde jinnaar mana ko ngadanta Allah ko ara watan dum goddu e shirku billahi an sa jamani mu'minin la do fat ndakira sa debbu dum mu'min jamata wala dum ko kallu dum ko woni dum jodi mana kefra ko o kay gor jono inde de ana cherti alu kitab be jowira jonta je fo kay dalnani en bamen en dara jangudo inshallah zan kebi yotti insha Allah ala zan ko ga en tadi turu e ke mi balle no ga joni fa am baga wonde aha jodra da dalnani wana hono moddi gol mabbe de aha yodo rufis newone nede en ene jodra nande wana hande na waran wana hono hande na wara jodo ko ya bambe ko nafa maji en jiin sabe so yano be bamata ke fey jinoji kewan do de kono joni wi apati jinube mo jidda fo halde mu fawre mu warar da ma aslama gon jom yodum pourcentage wona be arslame kambe so be jabaare ke fira ko mabbe be hefer be bombe so be mayi e njurata be fayso mo gendi aslame so mayi aslame njurata tan ko ke fira mo iro saake e janale aslame en zame aslame gorko o duwanta ko ronata mo so mayi fayso mo akki etta suji aslame gorko ronata kan ko ngurum ronata aslame joni mi bebe yewe so mi be suka be ngare hono be islam so be mawni yewe dino hono hono hen gabe chubi so be chubi jukude ne ne mabbe yalla hefer be non ta babo o wala ko dum ni so be jobi jukude jukude hen babo fu woni islam e bangal di e do ka suka be do yewe te so mawni suka be men keddi be kono kala maade hen suka pabarono en islam en e jaggalu ya islam ko sabi sallallahu alaihi wasallam kullu mawludi yulada ala fitra mo kala jibinte rufu jibinte ana nangi din ana nangi Allah tagi dum kanyi jidu e dai o tagu fa o lando tagara jama o dum den non so mo mawno yi afami o subo jinamo warma jinamo suka jinnabe da no ma igliji ana gara kala ana itta mo islam ko nabu be kefra bo joni do be itta mo islam ko nabu mo kefra ko an sota ma genda yo gujowo to anga arslame kanko to so omo yaato makko to na gata bimma de ko disi bi mara de mo na warta dum to jonna so be mawuni volontaire mabbe kambe be cubani je warbe be diina ina mabbe kambe ngudi hefe be bi mara de ta yaata to paske an jogi depense bi be an nyamin ta ho tinta an yarna ta an jeyi an jogi ak message me kala bi be ta yaata to yaata ta to tanka ene yemi roore ma anka dum woni mana haala jola no faabo ko bi jogi dara andi hono dum heba en ngari do hewbe bammi alhamdulillah bam gongol basi wala na ko metal kan ka ya joomu nana goddo le suru mudun tayba mata tayba mu golani sai dun garu ga sheda na gudan sa tayi hada no mo bamede a baba saurare war wayi we la suru go da ya pamme wawa bamde mo wawa sauran sai mo gorko kaso ya ma banka do ka hokka lawul salatu gol lawul ka fasiya si da wurdu de jeno ka dun ga kacinere bone san so kan ko jabar wagani ko si do jabol ngarbo bi do wonno mako ni kewdu fa teba jabno am ni ban to go ni wonde on ta ba do ma do jisno do mate wa do ta ba bi se Abdullah ibn Umar joni ko ni ida rese re ma do tas paske rasul mabbe kanko Abdullah ibn Umar kanko ka mo ida re dum paske kanko mo wadi be mo nangiri be to mushriki en do ko na ay gurano o jangi mo jangude do joni joni mushriki ba mata mo so ya mo mushriki ba mata kambe ba mata paske mo yari mushriki ba burdo dire Isa di Allah mushriki ka do hat so mushriki ba mata kitan denu ba mata kanko mo nangi o ay ka yu shirti o to ay bido mo ba me o ay ka yu shirti o to so o ta ka riuti kala mushriki neno nangi kala dina ko na aslama ko fuba mata so de fu shirka ko na renti alu je ko be bi usairu bi alla ana sara be bi isa bi alla e he fele makka mushriki arabu de bi malaika yi de da alla jeno shirka ko o ka be futu hen e do sa bi abdullahi da moy sani jonra re mushriki par be ka par be kan jonno denne ngal aslama en fuf fu ana kawri aya o mo wana pirta ayo e muhkam ayo wana gulu re fahan ayo biire mbay ba medo to ka dene ngal sa ko ko sona jado e do hulu abdullahi je do wala ay ko nambi ay ngi jene mo pa mo sa ki ko to medo girjo mana bilkar so tawi e wo hedo to mi masna ko girjo nyom pa mo mana ka so tawi ne daba mi mo wana aslam nyamo binika ya ko binika ile ngata ta ke sudu makko en ka ile ngata ta ke kulla ser makko de boso nyamo yi apa so mo hokki de bo de pas mun ka ni espes nyandu muru hande ko muy fama nyamati ko non pati ba ma doro ko na binika ile wadu ne le sudu makko ko era mbay ju de sa fu inshallah Ebelan nama anil mahid tanggal haila a jangi noro jangi noro aga lanna ma ko fewte bangal haila e bulu ho azan wiwe de yo tuli no bangal haila yo hunde ne fini ko lanta ma ahmadun de an iti yani nisa'i fi halatil aiji yata de rewbe bangal le ngoni hayla dem be lanta ma yele irun dagina yele du harbe du ngal landa dem so radi fa kullahu wi bi anala innahu shay'un mustaghzarun hayla yahud ni fini wa ma ashuratuhun fi hadhihi rihalati fihi azan lil zawjayn yottunirde mabbe on alhan ana jiya hen hunde nde ana torra be didum fuf ni firagul majju yanna fa atazilu nisaa fi mahid ngoddite rewbe be e bangal sa hayla hidibe mana ay ijtanibu ngoddite muasharata nisaa fi halati alhayd wondude mabbe wattu afami alhali mu ngoni hayla o yottade do woni ko muirado wala taqrabu buhunna fa batte be feifa ngato don be kay batta go yotto gongul kan hada yana acce be mona libu e bangal dum illa fa ne be lad fa be lotu so la bi be te be ke bari ndiyam be lotu fa ki jiru futu zura munchira illa fa be lotu hatta yadhurna fa be lad mana halaka la tujabi'uhunna fadi njottondire mabbe hatta yangadiya anhunna damul haidi wa yaghtasil ila fo yi yan hayla dan taja be lototo ndu shardi goddo so no yi andal dari gatan tan dum tan nabata muradu aya wode hamrude en haaje aya o ko yidi famminde en de mana patinde en tan e mabbe e der hono wetno ande rahayla wana hono pati njodude e mabbe wana hono pati nyande e mabbe hono no alhudiyan ko be ngata non wana hono pati lerdude e mabbe mbay lerdude e mabbe leso wot sudodade e mabbe fayti sare wot ko hada ta hakuri koppi mabbe wuddu mabbe do ande mata dum don fabe na fa iza ta dahana so be labi mana be labi yi yana be loti mudu fatuhunna min haythu amarakumullah jonka ngare e mabbe ba si wala ngarto e mabbe do lando yemiri on dono mana ngarto e mabbe yesu mabbe fati be njotto re duburuji mabbe to fati luude be ngarde mabbe do lando yemiri on ngarto e mabbe do fatuhunna ngare e mabbe fil makani allazi ahallahu allah lakum nokuro lando dannani on do wo ho makanu nasl wa zalaj mana do won nokudo bibbe awete do won bibbe jaltifti on kebete inna allah yuhibbu at-tawwabin so tawi on gadino dum on gattino yottaade be hono luudum kaabe ko tuube ngarte alla acce ro jottato no be dey hayla tuube ngarte alla acce so ro jottato no be ko hayla o tettri on wesno tari tayi gila be loata ci dum du tuube alla ngarte so on tuubi inna allah yuhibbu at-tawwabin la la yuhibbu wa yuhibbu al-mutatahhirin omo yiɗi kasen laɓɓinkintoɓe iwde e yottade rewɓe muɗum wattude ɓe joyi hay omo yiɗi kasen kala laaɓinkintoɓe iwde junub e golleji pankari eko nefini goɗɗitoto ɗum fulanan yiɗi ɗum nisa'ukum harsu lakum andono rew moɗon ɓe yoɓe guese moɗo o awo ton ɓiɓɓe moɗo fa'atu harsakum anna shitum e gare e guese moɗon ɗe kala no muyruɗo kesama samu ya wara mu jamma samu wara mu nyalom samu na ranu funna samu na ranu edihirnai ra umoro be du non jamma nyalom fu foto e modo o don jodi o don dari fu goto o don bahi o don gari fu goto tana tan nyoto non be do jomira ni be yotero non taw no ka sabi don makanu zakki kun do woni filasi do awoton be mo hono awirton kesama dun wa mawju'u naslikum do woni nokkudo bibbe modon ciorto to fiyalta wa fi arhamikum wa fi arhamihin afami yatakawwanna alwalad e elay rengaji mabbe di to bibbe be nyofoto to won to bibbe be ciomo to fano ngal faatu hunna ngare mabbe fi mawdi nasl en nokkudo bibbe hebete ngala ibn abbas kago ibn abbas mo wi isgi nabatak min haysu yambut may yarnu afami fuddi mara mana awdi mara jarnani do fuddirso do sawal fa jarnani fu jarnani do fomo de tuggele do na do jar wana do ndosta do ndosta fallahu ala rozu ko heto san so ko de lifi sere tanga acci tay yoto ta ko fomo ni moy padi wando mana sa jotto to de fu jotto daru do jibini so mana ɗum fof haɗede yottade neɗɗo debbo caggal mum mana anna shitum o kala no muyirɗo fuude mana majjure kayfa shitu gaƴima wa qa'ida o dariɓe na on jooɗi o muddaji a tan na on jeɗiɓe faɗan yakuna fi makanil has tankani so hono ɗo remeteno on tan gaɗɗa mana alfaraj faraji makko o tan gaɗɗa e muɗum ɗum basura wo raddunde gawdi lahud sai jomiraɗo haali ka feññini sane detta o heewi mo jaabiɗo ɗon konnguli alhudiyankoɓe ko kalannoɗon ko wonano gonga kamɓe mbi isa ata rajulu imra'atahu fi quburiha emin duburiha ja alwaladu ahlam kamɓe mbi so neɗɗo yuuri debbo muɗum caggal ko noon alhamdulillahi no hono ɗo hani yotte ɗo kam yottudi fayso ɗiɗɗo heɓama o ɓiɗɗo o waran leeboguit lebo gito mero kite so neɗɗo ne yewma fota e o ñeede letta ɓiɗɗo wara letto gite ni woni noɓe cifori ɗum jomiraɓe yeddiɗe eyi lette ta gite tan e mbawa dartade so so dum a joni gamo yirade wala leddi e wi bi do warda leddi gi tawa ma ciagal to iwru damo ka haji ga e der yesu makko do jotti e jomira do wadi wadde tay wi ken wi ngotore rew mo mu ndu wakadimu li anfusikum ardini ne koy mo golleji lubbi onani kadi mo mayde golle ko moddi ardino non dum koy mon taw yondum taw ay gaddi musa alil aman ardine golleji moddi allah ki takunu lakum zukran fil akhirati allah no on jobay la kara jangu ardini di do adda modo do taw modi to la kara jangu e won wi be dum ardine koy modon ko nana tukki bismillah e wana no hadith war sawi bismillah allahumma jannibna ash-shaytan وجنب الشيطان ما رزقتنا ستويلا نهدد ريوه بيد الشيطان ترفع الدور يقال لن يطلع وعوانك قطع بيا بسم الله ترفع يقول ويبدون وقدموا لأنفسكم جنو ماننا مقدموا لأنفسكم آردنينك ويمورون كلا مؤجر فوف لأن لا تنوى مؤجر نكو على نقول ليدون آردو وإن لاكرا جنس وما يتويون انتو واتقوا الله كل عمل وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ أكو كولي الله غوتيت لوتو دي الله نجينو دون باتاني مودون فوتو الله سبحانه لا دو هاوتو دالغر فيجازيكم بأعمالكم وجبوا غليجم وبشر المؤمنين ويلت المؤمنين من بتا سين المؤمنين كون شينتا سين المؤمنين به هبوبه علي جنن لا كرا جام battal mabbe be ali jenne jannatu naqimi to on battal mabbe dum welti ni dum mu'mina be tan mo wi wala taj'alu allah urdatan li aymanikum jonno dum yo hala ngoko fuddi do moy padi ngade allah la to kay woy barasi e gondo je modo sabi ka nane en kali hala urdat mana kala ko bari fa mi de lurde biya ma arid fashana barma hakku ma ichorful nay fadi ngado allah baras afami e gollodi ko moddi sabe gondoje moron de indi do indi allah mana haraka sabi wallahi anka awata sande huul sey huul de ne mo kera ko yono asaki ge ma mo kabula na miskin ge mo metta bida wallahi min awrata bu wallahi min aftam kas jorin fa darti ga yute ilma ta wila nan yamir miskina na fe da nan yamir en dan na fe anne a wonuri ma inde allah ay yana ta jonun gata to anni yamir de ngade a wori ka wat jomi da wi hono ko ngoni da wallahi wana inde am kanko allah subhanahu wa ta'ala mo ngada do inde makko fa hade gollude de to moyere de moy pati wadno pati inde de hade gollude moyere pati inde de hade moy lumbu ben ngada ya moyere de le hilu kayre hunu yerle ita ka farmay tin pati dum bare tan anka abada hanka se ndiyam woni tan watta ban moy yow ko buru moyere ko ngada ita hunu yerle tan tin ci sabi ko nabi sallallahu alaihi wasallam moy abada mo wona sa ko huuj moy mo wada tan na mo wono huuj moy mo wadan kono do wi wada sa so mo yeewi mo tarki mo tawi tawto wadu gongol buri mojjude moy wallahi na mo ittu kafara woni yer mako ne mo wada ma yer ko wi wada sa ko wi mo wadan ko so mo tawi wayde wadu dum buri mojjude din e dum dum suju mo ittan kafara mo ko wa sa wadu ko wi mana sahuni ke warasa hunu fu ye wa safo ko bira warasa ko ko dum tollori din sa tawam dum mojjere dum yewiwana basi wala sori so ngana hokke sa yini e wonorma no bawda ikirre bakato dum en gaddana mo dum no den no ngaba yen ya ngaddo ya ngaddo ya itto ya hunu ko hali itte dum ikiradun par kulle nay kulle tahi de ka khiyaro re ko muina fa ador sa mo eridi nan dari sa juji sa wala rigi moy arwaye holtinde yinde sappa holtinde cora wutte ji sappo ndoka yinde sappo mo fu gosa atiri na dundu ana sadi nyamina rigi mbeto sa defu so ndotta da ho fu ona wetno pila mudu nyam sa yefi nyamri dokura joom ko nyama fa kibba yimbe sa tim ko non kaalti do wata tawde il fo nyamdu du wadde waayi to diimi tambiya goro fu min fotan sabbe il fo nyamri li yete kan do joomiraade wi ida am anna du nyamdu du hore mo wadde wana kaalis e nyamri e nyandu mi kisto sama nyamina be sul place ay so par exemple yo ya do ko tawi joni ko wayno nyaminda hunde sappo joni ar way nyamni tati joni jonga nyamina en dibe wala way nyamira gor gor tati ay so gor gor mbawda nyamina gor do lewru nyamina gor do lewru nyamina gor gal lewru joni ko nyamtudo nyamtudo wadoro mur won nyamtudo wadoro mur ay do won nyamtudo wadoro joni so tawama ko mbaati da mbira warata ko so dum moddere fu nyamta waatore de buri moddu gara moddere e waato do na ga joni sa mo to wani do kurtaji hay en haani joni way horde en do balete Allahdi hono biiren sawal ari joni hono biiren sawal taw ari joni askar way annu yaadum balle tati di ade wonare ko warda hen sawalo no siti sawalo en baba horde hen paske kanyere kafar kanyere kafar ele hitare ne fuf wana hitande ta ele ngurna ma fuf kanyere ngara be ngara deleni en sana pati mayta na wada afami kono kala ko lando yemiri jawlo da ngada buru mojjir sita sawalo woni ana jogi kay ga sul filashi murum do fudda fedo timma e kanyere wajir ko non de ngala haddu tay fay jogi ko ko jona jogi kanyu ka do haaji sabi tina da tan jira ko ko ka wara e kanyere de do de ngala li de lana newna ma fu ay ita sabi jogi sul filashi ita sul filashi alhamdulillah na ko wayno altine en alkamisen ray horde de edum hmm rawari pangon koratan alkamisen arwa subare alkamisen aljumare fay asete koorta garwa subare kayre tan koorane asete koorta bangal nafile wana tan kanjere ngana nafile de kanjere wajibe farilla fay asete koorta kanjun tan fay aljumare de koorta kay tan arwa koorde de arwa wadde aljumare bu koora wata pour yobude mar superman supplementaire tan tawe wana a jobowo ko wajibi e ma wana fay wuri dum ko horta kay asete fu eh kono kafara o wajib o war way horde du so aljumare so asir eh kafara o wajib fi joddi ramadana en kafara en e tagu yere ne ngada en por way horde du nyalade biare ko horta ke nafina sabu dum fu ngana nafin ke to la fara nyamde de sa debu nyamde par exemple jol nyammi taw yidde sa sa so di sag mara o di na do goto dum ñe eta sama yimbe sappo ne fuggal ko na pecce bo jom gallem jogi dal ko yimbe sappo gal mo taso di sang maro ko ne maro no waaw ya de waaw ta ya sabi kambe joni e dokka jom galle wata dokura hisse fay so jogi to yimbe ko reji sappo eh kona an hore partage am par wata partage ko ga dis hore mun no sa amuy na fami e dun certa e ñalaare de dedo hore hokke dedo hokke bas ko non ko no hibe dis anu ga jini dan gayo sa e dimi non gayno hande sa jo ili goro jo ili goro fo restaurant ka famille o wara ba ci libe joni hokku hokku be do hokku plan ane ane plan 1000 francs ana hara ne do fete ne bara non jeno sa je go ga do restaurant pa pa pa ko ngi wara ngi mo na jomu ne ñamina ko e miski mino won ko asara ko masaki ni mo wi jash miski me ñamina wana joni jomal wona patron de tay patron maada joni mun nangata marsandis nay mudum petoto da sanga fu garata mo jori dande hokkana wodo filan ani daada nyamini ro wodun wona ko gonda ko on sel miskim na lekke wolo de mama inde Allah jom so ndati mama sabe Allah so molo de mama Allah yel me hande zama rum bonde hande so kala gonan no ma wallahi agoni nan do hande asama yere na jom be o baji bige angoni nan tawe agoni ni mo gonda Lo capiamo, fay so ngonga wuli so jeddura gumu wanta ani te gonga tan sanje fi ani sa sari ko ngi ko na faam benna mo wono yok sai wono are yo fara ti sanne sa fay so fay te ngonga ngonda ani he ko o buri mo jeddu asa wona sa sai ngonga ma banga te wona jon so wono re to pi ke duma wadi wadi pi ke duma ko wono kay yetira nunca vai vai tirar é wono wodore tottorto ordemanto satavi joni aviara revanne savi revanne joni vede ko gadda seren avian je o gal ko gadda ser sai galle wani jungo mako ko ko avian je o woni dari le warta adande fay ko rewatam a wari wam rewam aviara rewam hunde yeedi hunde hesere gadduda yano huwi huwi hesere ngadu dale abeta ke ara rew motam so ye yum nyamar makon sabi jamma ko andi kala jibinte do rewata ki joni ga hono nyamande na ki awada ni esprike sa wadi esprike moy rewata no abeta ngadda sede wajib al bayyinatu ala al muddi ya sallallahu alaihi wasallam moy sedeji woni do noddi ci do ana jey huuji o wete wadde seedi no diji dara rewo hunde o wete wadde seedi o jori to se mo hebi seede goto kale ko sunna je hebi seede goto ya ma tawu to yido ma heba ay kay goto jori mo hokko seede goto wala sembe hokkudo ma jori jori yo mo wono o ma rewo wonore makko ne wada compilité cede goto makko do to waji won do ka waji won jan so wadi ni mo wondo pour que mo bangina jawdi makko ni so mo yidi jawdi makko ni ka waji won so mo sari ke wona mo hewta jawdi kono mo shiya ta hisab maji kono hewta jawdi ko hata mo hewta jawdi so odo wodi so tawi mo sari ke wona joga dewete ro ya wona mo rewata dun tawta e ko aada jinga ma sabi ne ngarata e annabi are wata joni ngodo da inde Allah tawtina dun sede mako fenne ko sede goto wawa darnude hucci dewete ro woni ke joni ka kay mo rewata dun tan sede o fenne kono sede o sheta yi wata yi fayu ta kay ka sede ko andi faadi sede o yake mo wata mo fenno dun de o seeda makko o hebaari mo hebaari faabotoɗo fa no hiɓɓinoɗo sawi e jaɓata seedamo yakko makko o ɗum sawi o seeda ko o bonna e jonno mo wondi yaha yaha ay seede ma o fo on keɓaari caggal majum o heɓi seede won garɗo wiimo volontaire ma wi mimra andi an rewmo jaati ñande maani e ñande dokkotama nde mbiɗa ɗon so woni darni seeda mo yofro o do yoba sabi goto yoba no mono wasude hedde mako goddo dum tarjimi e joddi so woni wari hokki seeda mako tawi neddo kolli do tan wa sey ko woni kolli do meede hande dara to do ani wono fay dilina ka taf kala andiraade de wono do o jabata gi ni o fay so mo seeda ni jabata jojete jojete ko joni homa en sabi seeda mu yako ewete ko bangal diina ewete de mojjudo diin dum woni maana o wete nulludo sabi o wete nulludo ara nulli hakkudo maade Allah rentinta e Allah goddum ara mojji diin ara nulli hakkudo maade Nabi sallallahu alaihi wasallam ayira ka bidia ayira ka fay humde ara ni ara lay bi sunna Allah sallallahu alaihi nulli aw nulludo an sa li dun tan de ngir na sabi ji ay mako yirta kono kala jiigaado ko yiirataake o seeda mu yahu jaabataake jaabataake dum wonto wonto yewti me hande mo seeda mu yahu nangite sona suube de ala ga sona suube goto goto neto bato seeda pre mudda wara wakke mo ci soli wadde o wadi seeda mu hokka jawdi makko no yim tan den ta o laati kemo na basi dalti hen mo nodda mo sey mo mo wana dum daganta ko dum ka daganta ko fet yimbe nan den ta bangal gollidam nan den ta goddum bandar gollidal be cenni mam warmi e kare kare mi den den ta awari a furri min dum gaddumi o do dum wati sa do woni fayda den ta ngal min som an andi o roso mo ni a woni set winda be yewel luuro dire do som o wiyama an gara ceeda da wiya warata haram wajibi a wadda ko aqimu shahadata lillah jobe da min darne seeda mu ya ko saba mi amna wana ceeten te do yewata re faysa o habube faysa hande ne ceeda da ne o don pamri a wariya seedi de problem o yimo to da tay on kabi fa hunde fu hedda hakkudo mo awara ceeda da wajibi ceeda no da mudu der ma ngono makka sabe dum laano dokota ajmun kalbu do wonno fay gor pati suuda seeda mu yak mo anduda ka war kala ne ceedi kala ne ciududa seeda mo kaabe bi bakkar tan harbi ko ganda berne maada de woni mulile bakkar berne de joodira do indi sabe be de buli teddude e caldi bi adam fuf de wonde nuda sallallahu alaihi wasallam mo husire wo mo huire ana e bi adam so de feewi bi adam o feewi so de buni bi adam o buni mo de garanta nan so joodira do berne wadi banak bakkar tan nana fa hiwri fa hiwri dum wajibi minen to amen to mi re jogi tagu bondo goto mi anda yana mo wonto e dandu re arwaye hawru ne dojum gorko seera debbum tay porra he jati be yabe lutto ndire gorko we seera debbo ya seeda forri nodira ngara dia forra re e mbiya seeda ta ko dewgal an bona do erer mawni sani sani woni to amen to mi anda yana dum wonto mo wononto min ngata amen to yiru heewi sani na neddo nodde warfo warfo ruwe mi do seeda debbo a susa yaade e ko sabi kanko mo noddi mama a wari na fayso mo noddaari ma a hawri e ɓe ngata sama e ɓe ndudda kankor ko wiwi seeri mam caggan mojum wone niwi sitoyi mo wiimo seeraade debbo yimo seeri an wiyama ngara ceedoɗa wiya seedo tan ko sabi laana ne wi ceedore saaba min Allah pati cuude seeɗa wiyama ko laaɗo yamirma ko a waɗayi ko laaɗo hamma ko a waɗi laaɗo yamirma ngara ceedoɗa saabi mum andu a waɗayi laaɗo haɗuma cuuɗa seeda mu ya ko a suudi mum zuruba e ɗiɗi ngaɗɗa ɗo luttude ko laaɗo yamirma e waɗirde ko laaɗo hamma pourquoi seettal laaɗo jeyi seeda mu ya ndenno il faut que paminen ɗum quel que soit wona mo seer debbo makko wona goɗɗum de so ni joomum seeni mama a seedi sa noddama seeda mu ya ko a saabi allah waɗda ɗum mi wonganoro kan noon mi taw ko koye debbo makko e kap eɓe ndudda ya tewta ɓe piirani hono calle calli affaire e disare ɗum waddondiriɓe ɗe jonno min noon mi anda kiki fof mi wowno salminde ɗon ngarmi calmi tan taw mi dugo ƴewmi ka taw mi hannde ka welare fes ngam mi famire to tan gorko noddi mi anda ko noddi han dottimi ngardu moymi seeri debbo waɗi mam seeda seeri mam waɗi mam seeda mi bon basso ngambi tun debbo dara mo bakaji wona wada wani ci jaka akalla de ni ci mo ni mi ci di gorko ni su fina ji wi afar ne pade ey am ani ga anda ga mo su sabar mo ye gido mako cherno goddo an so gido mako ye mo hanan mo ago jo su do mada ni hot ta gella me mo goddo ni ra jo su ma ani hot de ako ya ya yo mo bo yi mo ci kay kay jokiti debbo e lawul kewti debbo bami ana sura debbo fatal furri bappa nya debbo i wi to wuro mo tan wara ga wuro mabbe kambe cerno on hawri hem faabi mo suba on warti bo joy mi ga jamma way kango mo bo wi kan bo joni o do de wi serare de mi o su haa dum mo ana joni to de wi serare debbo anni way wi o ceru wi min dum o sen a faami joni kango bo bo mo mi ga mel yidi je hen to kono pati ceto da de je hen to ngade suru curem ko a faami ngade ne curem hakkude mabbe tan yaga ngarti ko debbo o wi ana senu ma ko tinda pati senu to debbo ngal bon parce de ceda da debbo o jo fu kanko ko bandu ko ma bi mi ga so mi to ceto de mi moy bo anka je da anka je an mo ekebe solution tawe seeda mu yako haa mu haa mi ngar mi jotti debbo yi santa yalla jitu mu toba dal wi ko la mi ndar mi landur ma musabe allah sabe allah landur ma mi yalla mo noddar ma sumu seenu ma seeni kan mi mi seetu ri musabe allah mu seeni ma allah ngalka ngalka wasi nanda yoro gongal wonno ton so tawama won gondo ngal tan kangal yid so dir gondo tan kangal tan ni ga kangal ka bi an nan gorko de innet dina al suzi de ma sera an no digam mi da yo sher onon mbir ta jona sedar et puis noddo ngal tan nan donga ah hono en dula ta fo hulta al ni mu don gorko mi ga yimi mbitu kono be ngarto ni ngarto ni yik kono mi andano be ko ndaji na ko ni ngal ka fati hmm awu to jan nokku go ko kelin jwa Sir, daga membru won bonde no sanani faiso be chenari tangane nani moy monsieur so konfili o wadi dalil furon kame fa la to dun tabita sona sa an wori sa sedi waji wa warando ka seda mu yako sada ma ko sutta jono faiso be indari inde ma anga sedi ara fewdo ndiri he monsieur kanko anera andiya nani nani jari monsieur ni monsieur na fori a wara ndoka seram ko do woni fu ko no ciaka ko do goddi so tayi mo hebi mo mo senna mo waddi do gongo ana feeni do jila wara ni da par por ko no mo wadi pa mo ronki fu yo gongo mako o bang kanko ne mo hal hakki mako wadda ni yalla hawrina mo e wari mani ko no anka forina ak so jaati wa ina so bu jawdi ko do woni fu wala ngadda se noddima ko ni diru kadi debbo mun kadi jonnon gorko debbo wi wonde gorko seri dum laade tati gorko wi wulade didi jonnon hono anan garto tawa sey kambe nodduma sey timbu jonnon hono an ceti da kongol debbo wi laade debbo wi ko laade gorko wi laade didi debbo wada dalil debbo kam jidan sa wi do hibbi didi sa wi do hibbi tati amata seedi tewto e tata bangal seedi mu sa wala tan goninta an gardo an ka seeda gi tata bang an ka joni ko debbo wi di tati o gorko wi di joni kongul o gorko o jogi kongul e yillo fa debbo wada seed o debbo heba seeda tan ko do joni ko ko wala ko tan ki tay du jaba yi di non so suudi ga apur mu yalla jinata woni don ko non en ka en andan kere en chiito en ba wasuran ko ko wi ni ko en kawrare alaay sera mu ya ko do fo kay be ndo sanni e be ndon de Non è vero. A fami hono surpida bi ndu kikiro ko rufu kikiro kikiro mo nodi gawo ne futur warata tawi debbo habbi kay mo moy il faut debbo jogito e un ko surpida bi bada tay mana fa bandi mana fa bade tay na no fabo en sir sir gal mana hu de wem sabe sir fu de gido mun sir de bo mun il faut pas ma decido decido avant de chera sabe ko ne ko certa ko yo takino ro bangi ma o jida certa me du wana hono abila ma tan mi seri mam wana non de sa serari non na debbo ma bo ci tata yare ci ko yi tam ga sabba e il fodu sabi gorko na hani wonde gorko mana wonde mu nyow wana debbo welni de ngar mu sera seranta de seri mam yo nyalu de mu seri sa nga sera ranga ya pur mo an hakki le buramu mu nyam sawa si share de bojo so onko wursoi mo ni ci tan jati ko wirno share mo yettere jati ko muñu da mako mo yettere muñu da mako me worbe hewbe baba marde baba marde wonki de ko ci do share fu fondo de bojo on ko man ko ngat share fu share man ko ngat share fu share man share man ne asugudu ko ngol fijo yaltu afami jonno faye dum gorko allande so dum wiiru ewe kasen e aade leedi ndi yela dum cerda e dum fantastike e yalla aade meede joodi kala neddo wi neddo yaltu gallam dum cerdum dum dogi e leedi ndi yaltu gallam kay dum cerda tawni andagal mana yi dum jogeedo walma kanko mo lande anne mo yalta galle maado o hurum biiru anu hakkuma alla de so wi hakkude alla ne biya mo mo yalta galla de mi muira no cerdam yo mo yaltu galla o mi bilado fa bilis a cakap ni ka dum biiru so mi de yemo so la beedo ko leer yo mo yaato mabbe to tafu fa mi su ha mi warta hakkila mo yalta galla mo yaado mo wona fa mi warta hakkila wallahi dum wulno mi ko ngongol mo jabe kanko so wiru mo muyu kongol tamo jabe so mo muyira do ciergal tamo jabe ka so bo wi ciergal mo muyiri dum dum do jabe e won cierle anaton dum so wore ciergal e seri mama wala hen kono ana uure hen lafuzu o hono lafuzu ciaragu e dena de fu so na explication gorko tawe so wawa jage la fi dum siri o ka dum no jomu wala dum no ka to ka hmm to mi siri o ka mura sha ne nga defu mi siri o ka sha ko ka sabari dum fay mu ka je debbo mu dum ka biso mu wadi astaghfirullah mo holli hono sha ga ni dum mu siri hmm e dum wa ha da ka do mi pamu ha ma ne wa do mi de ala wa wa kaso ko di ma kaso zum ka che do akso ma ta di akso ta na ta di chi mi da amma ben mo sha wo se ri seri ala wa ki de bo no wa ta ka di yo be ga ja tan mi wa go ti amo ne da bo di no ka ngol ho ti dew gal mo muy be sa ho ki tan tin wa di ga ja ga ja wa hen kula ta di ga ja de wala he wi ano dum fa kan de fan mi seri mama wala ga ja mi rindi ni mama manchu mama mi rindi ni mama dutra mbiya ni gaje du wala hen bi an debbo mi hokki mama ngarta mbiya gaje du wala o a fami dun ka wala an ka hokki joka to dokkaro nangare mun dokuda o chagal majju hasin dinare nangare la dakko ka an ka somo bari mu hay mi waddi cede yono de yando kuno da kango wa ilanda de tenye mi hasin dinare gedde debba abawi da hokkal nambiya mi ka ko biro ko be gaji do ko wala About your hooking, one in the hooking. So, Babu, you're working with other hooking. You don't know what the internet I'm going to do. Gaja, what I mean? There can be a son of my son of Muli, Jidun, Jidun, Wahazu, Jidun. So, the Maja, so the Gaja, Maja, so the Gala. I'm going to go to the house. Moya goddo jogiro jawdi ko buri on a jogiro jande ko buri on yakara joni mo susa wiide mo yaltiti hen tabo wandi sariya wi mo hokki kono be sona mutakal teme der ngadu da fu hokki mi tengel wala ta e mo lando ko o waawa afande manyer joni ni daga ta so ta ma kam ko suko o mo hallu ni gadi ko go wino mo hokki me suka wombe do be fu ina sapo tengete kam do ni yidde tettude kan sugo mo sona 1 million 2 million min wala 1 million 2 million man ni wala dum dum mo wati sa hani gadi on dum du wade sada ko misli wade sada ko bandira mako kani fe futte do ko sta ma anda ma dum woni fanare mako le baba sari ga dum wadi dum jomira man sari la ne toje da tan toje da ni ba da wadde ni sari ya wari fa itani en toje yemi enen sali dum ko sabe so jibo ndirde en toño ndirde ngadde woni reglement mo dokke de wo so en jadim la darara wala dira attorra ta kam to ta nira sallallahu alaihi wasallam dina me en la darara wala dira torro ndiran wala torro wol wala o do fulla wol mu se en fu en dienti en andi loi o en poftino sa wadi loi wa mi andan dum kay sare makko hakema mi fondirta man sotaama mimi wadi huunde an hoolata andi sariya o wiɗo jogiie may lo a fondirta yam jam tan wona haba wala tawi huunde wala e me ɗum woni ko cali ɗen enen sona jokkenne laawiɗe cheyɗani waddi min jogiɗo force seeɗa fof tiinogol siino gollirde force gonɗo dow seeɗa fof siino tampinɗo gonɗo ni o ɗo woni ko majjae wayno seeɗa mi harmi nen won so wiya seeɗa harmita seeɗa sabi cergangal yewete mo harmu gongol ga na lura kuna cergangal ka lura ka so mi sewi ka ɗum gallandi wala seef nga faysa waɗa remi harmini o seef yono so haramu o waɗi hen ɗum woodi mbaɓe na lurde fa wala sees yana haramu o ilu laato valeur cerle tati cerle tati sabi randi seera seera fa hiɓɓa tati ana timmina wam ɓamɓe mi hayumi mi o lafdu goto mi harmini o mo jogui valeur cerle tati kala ne neɗɗo wi noon wawa hettudemo sona gorko goɗɗo ɓama mo seeramo volontaire muɗum warba maayo so oɗo wawa risdem won wonmi hen ɓe gaɗani haramu o valeur cerle tati ɓe gaɗi haramu o honono o valeur hono woodore mi yottata ko mumen harmi mama wiya hono mi woduriki inde allah mi yottata ko kamɓe ɗoɓe to wi haram eyyi mano seeri o kam ngal ka cergal ngal kam so ngal tataɓal ɗum ga padi haram mu so ɗum ɗiɗoɓal na gotal aɗu hay gasati bo joni niveau ɗo haramu ɗo masabu maarijo o o gollirtega leydi meɗen ga ɓe kala nde gadɗa mbiɗa mi harmini ɗum ga debbo o yetti illa fo gorko ɓamam volontaire ma yoppam warma maaya so wawa wartude gorko ara nde ɗum masaw maarijo o fof no wori ene heddi hirnaji meɗen ga fof kanko gollirta mata bu goddi ni woni jaraari to ki ka jaari haramu ana way hono wondore a wartata e makko kas den wonor ne en kaadi detay mu do joni hodo ngatta fa ngarta e wonore pur ngarta e makko il faut jaborda e ditu o jonne hodo woni dalili lawul humul hefu e dalili maliki an ko be min ka ko jimi e dalili jawru mu be ngaddi be bi dewgal debbo ana harmuno e ma daganta ko na jobiraro holli hono hen ngatta so debbo dagal ya tewtu gayamo mawbe makko be njaba be ndokke te debbo ana yimma jawdi pirani wiru njaba so dum wadi dewgal ngal selli dero jogal ngal a wadi demarche fa ngal sildi debbo dagana no kima asla an wadi demarche fa ngal sildi fa kedda debbo dagari sa wi a harmini do ma tan tim on tagi fa dum la tash on tagi fa dum la hanka sen lumbi a wawa bande mo kasen suna gorko lombo hakkunu mo sabi a accari ton huude haramu accari ton margal gongal haramu ka yo dun timmore fay hunde heddanaake men makko kar maram sona so yotto yo hono haddi li joomiraade il faut goddo falo hakkuru mo ni so falake jogo way wax yoga be to nangi afami hono metno mi harmi yoga be nangari mi harmi ni o sabe hudum sabe won hadisa ben nuru hakkune ni laa sallallahu alaihi wasallam afami e tara buru beteno mariya mariya so jiddi mo meri no harbi de mariya to kanko do sallallahu alaihi wasallam ni da harbi mariya ne yona debbo desaro ni en yo tara tara ko seedu be debbo desaro de tara wala yontan kanyum ka anni do hono reserve ni mo munde muida fu wala way no dudum kono fa la to o mo fecco do e beedo nyalane makko ye jamma makko dum wala kono tuina da mo funo de ngal dum fiba tagi dum lata de an jeemo dum yoni fu wa mariyatu kamu nara sallallahu alaihi wasallam o yiri mariyatu sallallahu alaihi wasallam o yiri be musan rew be ka ana kila mariyatu fa be titi o joni nyande wotere o yiri on wonodi o mo nani dum to kubere hafsatu fi sayyidina umar tay hafsatu yinamo tinu hokku lawol ni masal kumba jinnal mudu mo wi ya basala asal jinnal mudu wete ko zainab bint mas'ul o mo yi dina sanan lon tini suma o le sudu makko jaka bo warti gina be ngaynaay wari do mo nay kos kos mabbe mo jodi o dangal do moy ko moy sallallahu alaihi wasallam de gayno warti waajo anni mudu e kal udditi tay woni jodon way yurmene makko nangid mo ma halidum kam mo na sangara dum elei yontande am min jeyma han ngadda fa do dadwa ya sallallahu alaihi bo jodi ki kam na fay got mi harmi mo hal fay got ay do haram mo wadi ko jori kam ko telma no weltori woronki woronki jaggu de sirri kam ko ay sada suudu mako ani suudu ay sada ni bare tamoroje kay yum tuppa do woni bala la kurma mo welti mo welti woni tam woni bala sa tap tap tap tap ay sada yiko woni moy debbo sira no en del tul chaka mo hal jowral jippi na ay wi jabar cher ganna enter vas yo jabar gan fast enter vas yo rabbi ga wal diko sadi ko no harbi ni rabbi lan danani o siga o way harbi ko lan danani limo to haru ma halla allah lak ko dun karbi ni rabbi lan danam tewdi da ru ko weli rewle rada be tabu tagi mardata azwaji tewdi ga ko cher ganda tan fare o be mbel to tan tagi mo yelti dom jobra ni jabar ara andi ko ngammi so neddo woli ge fu ko itara ko ara andi dum mana do woni wadu dum ba sama kicci dum banci dena mazhab ahlus sunnah wal jamaah hadith ibn abbas fi li e Umar Bulu Khattab no filli hade sendo do be nangi denno so neddo wi debbo mudum harmini haramu ayata a itta hono ko nyular wi a itta ko o wata jumo so wata jumo e tawede sababu nuzulu ana lura fu sai won wi be sababu nuzulu o wayi ko bangal njumu njumuri li hasafi yarnu no nura sallallahu alaihi wasallam no hasan nura ko wi jona yarnu njumuri ni mariya afawi hasat kanyi yarna non la sala njum la rubu wito na yara njuri to mo fonno yaade to mo taadi mo yaha so be kambe rewbe be paamo ndire haala yaa be ay sa jaati wadi filam o ko ni yara to njum bo o yito burdo hono ko mo wayata ga mere joni so mo wari kala mo naadi zuru mudu fu ye njuri de luuba ko barde lungor gon ake kambe be wi njumri walle dana so njumri nyamde de defu njumri mudona warde lungol sef denno biya njumri bi a njumri nyamlandi nyaaki ki ayni ko dedo dede de nala sallallahu alaihi wasallam yida lungol fay seeda fay seeda mo yida maati makko bon mo wi kanko ayta mo so wali gam ko gam haala so wali safiyatu ha so wali do sawdo ha faadu wada ko firme tan da sama yotti fu ka ala fa bakka be tan be tim ni la wadum ko firme ni la wodi wi bam ya yara sa juri makko si e bi ay o jippi li wato hadu ma halallahu lak o hadis tu jelo o bukhari mo se ngal di jati ono o to hadis do jelo dum fu dum wadi sa ay o jippi jano ko sabi andu sunnati wal jamaa be mbiya haramu o lumbata sabe o hadis mo ri baabe hewbe do jeyi sabe ni rasulullah sana hewbe o jeyi kono lura ngal ka re andi ngal yawu sanne sanne sanne ngal mo ngal sembi di sanne ngal mawni doore dum faato meene to ka sa tewti do na way hono anda hu anda pe hu ana way hono sabe mi debbo dum ba maaji jaati jina tan gonda mi be jeyi e kono ko hala ilmi ga sahaba ni la sallallahu alaihi wasallam saki abdullah ibn abbas kanko bo wi en kebi nyemmenir gal modda de la sallallahu alaihi wasallam o masa wa maliki mbi ana andi hadisa o koy kono hadisa o mo walari e debbo bamaado mo wadi ko e tara tara ne awadari tenge a jamo yaari dun ana harma ma nakirirma me debbo bamaado harum dannamma o duwan dammana na dagare ma nati werma tawtan tarama na dannani ma nati werma wana dewgal ko bide wana jamal me gor debbo o to daga naaji ma nati werma an wadi demar chefa de ne dum faa de bida harmi fu mun wa sallallahu alaihi wasallam mo wadi no o mo duwana debbo bamaado yoru tar jonno do alu sunnati wal jamaa amerika to halde burni abdullah ibn abbas do allah malik tabi ibn abbas ya sahaba ni la sallallahu alaihi wasallam kanko buri maliki andude ni yalla debbo tarana yalla debbo ma dum kanko wi nonu dara wa ini yoni alislam en be fu nyenti gam nyenti ni nonu la kala bi harmini yo wonu nonu dara wa di neno otte mo yaji mawdo e andude makko debbo o afami hono wetno yo tara ni la sallallahu alaihi wasallam yaara so maliki en e kase ndu nonu dara do ni momo kanko buri to monta de fu andude mana qura tuna handa kango je hibrul umma kala sahaba be so be jeddondiri e mana ay wural gam ko wona deno oppo ni lur mawdo on mo adu sunna wal jamaa juguri masa ne dun mana masa wai wai yo no wai yo so sama seri o kanyu aji seri mi harmini kanyi adi fu ele fiji to be ngadda dum to mbiya haramu o wala wala sabili haramu o wartata e deda sir dum ka na way am tan ka mi harmini ta borto mbiya seri e jonga dum ka warta fu ona ngom fu fu mi naka ko selli amende e ibn abbas yar do min kam jaa fiddi ko allah ta'ala ha fa en bay duwar sen en gotini ayo wala ta jalu wala ta jalu nena en darna tan ante do do jango inshallah subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.